most, hölgyeim és uraim, a Rádió Egyen elindul Magyarország első számú reggeli műsora. A mikrofonnál a hazai rádiózás legnagyobb sztárjai, Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. Ez a Reggeli Show. Na, 6 óra után 10 perccel jó reggelt kívánunk mindenkinek, itt van csütörtökön, ébredezik az ország, remélhetőleg velünk sokan. Hello Jani, hello Feri. Sziasztok, hello, szevasztok. Hello, mindenkinek, itt vagyunk. Mi van? Kinek van? Milyen szaga? Valaki bele? Én vigyázni kell ezekkel egyébként. Nem tudom, olyan, kicsit olyan... De szivacs kéne rá, nem? Ezt lehet mosogatni. Ezt lehet azért szerintem. Ezt azt lecsavarod, igen. Igen, igen. És igen. Én már mostam az enyémet, mert a múltkor beletrüsszentettem egy kis zabot. De használja valaki rajtad kívül? Nem a másikat használják? A DJ-t? Nem tudom. Nem, ez a kuki, ebben a kuki beszél. Akkor meg van. Akkor azért ja, nem. Hát akkor de olyan minden. Parfümmel keveredett nyálszag. Tehát más, mint ami szokott lenni. Igen. Más, mint ami szokott. Én meg kuki itt áll. Hát, itt áll. Parfüm, nyálszag, hát éppenség a kuki is lehet. De, igen, vagy hát ki tudja, kiket hoz ide be a stúdióba, vagy mi történik. Na, még ma reggel is, már egyébként sokat szóra Fanándornak az érkezését néztem meg, gyerekek, ahogy a magyarok kísérik Franciaországban, ahogy befut ugye az öbölbe, és tapsolnak, és örülnek, óriási de hogy a franciák van. Is, hogy hát egy óriási tapsot neki. Ugye ő teljesítette a világ legkeményebb vitorlás versenyét, amiről mi is mondjuk, hogy a legkeményebb, de egyébként aki nincs ott, annak halvány fogalma nincs, hogy mi történik, mert nagyjából az a kép, hogy ülsz, fogod a kormányt, és 90 napig mész. Nekünk se nem tudhatjuk, hogy ott mi történik. Nem tudhatod, hogy mi történik, felfoghatatlan, és ő megérkezett ugye 8-nak a mezőny legidősebbjeként, 63 évesen. Jani mondta, hogy ilyenkor már ugye az idősek nagy többsége az STK-ban üldögél. Igen, sajnos. Hát ez igen, hát ez ugye nem csak a genetikáról szól, hanem hogy odáig, mire odáig eljutunk, addigra már ilyen állapotban vagyunk, de ez az ember egy UFO. Szóval 93 napon keresztül ilyen fizikai megterhelés, és ennyi alvás, és hát itt ilyen körülmények között, ilyen koncentrálással, ilyen időjárási viszonyok között. Te mondtad, hogy még az utolsó este volt egy kemény éjszakája, 50 igen. csomós szél, majdnem leszakította a vitorlát meg az árbócot, imádkozott, hogy ezzel történjen meg, fölállította hát a sebességrekordot, és még olyat ment a végén, hogy azt mondta, hogy ezt már ő se hitt el. 27,6 csomós sebességet tudott még bedurrant a végén, nem akart már, de hát a körülmények így hozták. Te tervezel már egy 90. ilyen tök igen, laza napot, igen. Hogy ja, most már úgy is itt vagyok, mit tényleg, 100 mérföld, érted, már el vagyunk, és egyszer csak jön a szél, és és nyolcadik, egy saját hely. Maga épített hajóval, rengeteg, sokkal jobb hajó, sokkal jobb, azt nem mondom, hogy sokkal jobb skipper, mert nem jobbak, egyszerűen saját csak. Saját maga által tervezett, az árbócot készítette, ő a hajótestet azért nem. Tehát, igen. Na de hát benne beleszólt abba. Persze, csak hát ezért egy nagy komoly sabat munka volt, tehát hogy a többieknek az érdemét sem szabad. Na jó, de úgy mondom, hogy saját tervezésű, tehát hogy tulajdonképpen ja, ő is a csapata, igen. Ja, igen, tehát nem egy mit tudom én, egy francia cég egy Hugo Boss által szponzorált 100 millió euróból készült, nem tudom, üvegszálas hajó, és hát kidőltek előtte, föladták. A mezőny fele eltűnt, már hogy de megvan. A mezőny fele nyilván benne van egy csomó technikai dolog, árbóztörés, fölakadt valami a tőkes újra, ez az, tehát kell hozzá szerencse. Tehát, hogyha valaki azt mondja, hogy ja, jó, persze neki, mert kidőlt az árboc, hát neki is kidőlhetett volna, mint ahogy egyébként vele is korábban történtek elég komoly események. Persze. Ütközött, ő már tankerrel, ugye már az elején az egész versenysorozatnak ütközött valami ilyen vízalatti tárgyal, amikor a tőkesúlya megsérült, tehát, hogy mindenkire ugyanúgy vonatkozik. Fantasztikus. De fantasztikus, és hogy megint van valami a franciáknak, ami nekünk nincs, nyilván nagyobb hajós nemzet mi vagyunk, de hogy ők kint állnak a kikötőbe, hogy zászlót bontanak, hogy locsolnak, hogy énekelnek, igen. Hogy kiabálnak, és minden egyes indulóra és érkezőre ők kimennek egy 100 fős magyar tömeg mellett. Igazából, de hát, ezért ez egy nagyon komoly tömeg volt ahhoz, és ugye a Nándor mondta is, hogy egyébként a korábbi évekhez képest is rengetegen voltak. Tehát, hogy annyi magyar ment ki, hogy ez félelmetes, és hogyha látta, hát mondott, hogy megnézte többször is a befutót, hát komolyan mondom, nekem borsózott a hát, amikor megláttam a Székesfehérvár feliratot. Igen, de hogy közben kimennek a franciák igen. is, tudod, mert hogy nekik meg ez egy akkora ünnep, és egy olyan fontos verseny, hogy mindegy, hogy most magyar fut be, vagy francia fut be, vagy tök mindegy, ők ott vannak, és ünneplik, és örülnek ugyanúgy a 8. helynek, ami fantasztikus. És az UFO-ra. Az UFO-ra 63 évesen. Szóval ez felfoghatatlan, én annyira szeretem ezt, mikor valaki ilyen teljesítményt hajt végre ennyi idősen, és hát mondta, ugye olvastam a blogját, hogy ő már fejben tervezi a következőt, de azt már nem magának, meg nem ő fogja megépíteni, meg most már szeretne a családjával lenni, és rájött, hogy valószínűleg ennek itt a vége, mert hogy ez már... 63 is ráépett, hogy igen, hát gyerek. 93 napítolás, hát talán már nem kéne annyira ezt előre. Igen, gép, ha, itt ez már a gépek harca, a gépek ellen, szóval igen, ebben már kevesebb az emberi tényező, nyilván így is nagyon sok. Úgyhogy már kontaktálunk a feleségével, már van telefonszám. Mondta, azt mondta, hogy ma azért nem tud nyilatkozni, hogy szeretne egy reggelt végigaludni. Uh-huh. Mondtuk, hogy ez érthető. Érthető. Ja. Respektáltuk. Igen, respektáltuk. Megenni értem egy tükörtojást, mert igen, azt ott nem tudta megcsinálni soha magának. Meleg vízbe zuhanyúzni, úgyhogy nem a hátadra jött. Hát ugye, elképesztő teljesítmény. Úgyhogy tényleg, hát nem is tudjuk, hogy ott mi van. Én néha nézek egy YouTube felvételek, egy beütött vendéglóba, és nem érted. Tehát ezek így siklanak a víz fölött, úgy mennek, mint egy motorcsónak. Nem, tényleg nem az a bárka jellegű dolog, hogy a devickélsz egy ilyen szentjupáttal. Bedöntve úgy a hajót, hogy az élén siklik a hajó, 70 fokba bedöntve, nem is érted, hogy tudja irányítani, mit lát előre. És ilyen... ő ott alszik egy negyed órát. Tehát amikor így áll a hajó 70 fokban, és igen, megy 20 uh-huh csomóval, akkor ők azért így szuszókál egy negyed órát. Igen. Hogy? Hát figyelj, az életem. Hát úgy, hogy nem tudta, hogy szuszókált negyed órát. Ja, és az időjárás ismerete, a GPS. Hol vagyok? Vagyok. A tájékozódás, a technika, a frontok, a ciklonok, a természeti tudás. Tehát ez egy olyan komplex dolog, és egy annyira összefüggő nagy ismeretanyag, amire kevesen tesznek szert szerintem tényleg, mert hogy itt nagyon sok mindenhez kell nagyon jól érteni. Nagyon. Olvasni a térképet, az előrejelzést, a ciklonokat, a hullámokat, föl kell nézni az égre, és neked azt mondja az időjárás, hogy ennyi ez. És egy csomó szó mondtanám, de nem hittem a gépnek. Fölnéztem az égre, és jött a felhő. És inkább azt gondoltam, hogy itt egy alacsony nyomású, nem tudom mi lesz, ahelyett, amit írt. És két nap múlva nekem lett igazam, mert ott repült igen, két albatrosz, tudod. Nem is érted, hogy így miről beszél, de közben annyira jó, hogy az egyszerűen elképesztő. Hát és az ember is, és a hajó is elhasználódik, azt is írta, ugye, hogy gyakorlatilag a hajó kötelezete, vitorlázata, elektronikája, az gaj, az kuka. Tehát, hogy annak ott vége a történet, na ez ennyit bír. Ennyire volt hitelesítve. Lehet most már csak igen, szerintem, mint a Szent Jupát volt annak idején, ugye a múzeumban. Sokan lehetett is látni sokan. Közlekedési múzeumban, azt hiszem még meg is van, azt most el is meg, tették meg talán. Meg egyébként lent Balcsi partja, egyébként szerintem egy időben még a Velencei tónál is, egy Agár magasságában is tárolták valahol, mert én a gyerekkoromban láttam. Ott csinálják a szomszédomban a hajót, azt is ott építették. Na, csak a találtál valami kapcsolási. A szomszédom is benne van, csávó. Ha én csináltam volna. Mi benne vagyunk. Velenceiek benne vagyunk a kápolásnyéki hajóépítőüzemben. Úgyhogy igen, szerintem ebből is az lesz, hogy ezt is kirakják, hogy a 63 és Fanádor ezzel múzeumban lett. Múzeumban nagyon jó. Felfoghatatlan. Már nem a Nándirak, hanem a hajón. Úgyhogy szeretnénk őt meghívni majd, ha megjön. Mindenképpen, ha már itthon van, hát nyilván lesz sajtótájékoztató, és most még egy-két napot ott van, meg ott most még át kell adni a hajót, meg zsűrizik, meg felmennek, meg a bírók jönnek meg. Tehát van egy csomó ilyen átadás, átvétel, nyilván egy rengeteg minden történik. De aztán valamikor megjön, és akkor szeretnénk őt meghívni. Kedvel minket, hál' Isten, mi is őt. Szóval felfoghatatlan. Viszont megint elkövettem azt a hibát a hírrel kapcsolatosan, hogy beleolvastam a kommentekbe, hogy üzenném annak a néhány szerencsétlen hülyének, aki megkeseredve... Aki most biztos hallgat minket. Ne, mindegy, hogy a megkeseredve otthon ül a internet előfizetése mellett, érted, és soha az életben nem tett meg 25 lépésse, nem, hogy ennyi mérföldet hajóval, hogy... De mit írtam? Mondta, hogy mit írt? Azt írta, hogy könnyű neki, hiszen csak vitorlázgatott egész életén. Mondom, hogy nem értik. Senki nem érti. Nem tudják, hogy... Figyelj, nagy 95%-ban mindenki, hogy igen, a legcsodálatosabb jó magyarnak lenni, sírtam a befutónál, ilyenek vannak, de hogy egy 5% még ebbe is megtalálja azt, hogy könnyű neki egész életében csak vitorlázgatott. Csak fogod a kormányt, aztán fúj a szél, nem kell csinálni semmit. Hogyne, főúton reggel a vitorlát, érted, amikor elindulsz. Egy ilyen 50 csomós szélben, ilyen 11 méteres hullámok között, mikor így vágódik a hajó jobbra-balra. És minek megy oda? Kinek jó ez? Na. Minek megy arra a tengerre, hullámzik, majd jó első, ez megfullad. Minek megy föl a hegyre, majd megfagy, leesik. Lent délen a jéghatáron, mikor olyanokat írt, hogy imádkozik. Tehát, hogy itt se ember, se Isten, nincs mentési zóna, ott nincs semmi, ott nem, nincs helikopter, nincs hajó, nem szednek ki, ott véget van. Hát ő valószínűleg csak a befutó hírt látta, aki ilyet kommentelt, tehát ezeket ő nem olvasta, hogy milyen csodálatos teljesítmény ez, és milyen nehézségek vannak. Mindig van ilyen. De van, hát ez. De hogy még ebben is, amikor tényleg azt mondod, hogy gyerekek, de jó magyarnak lenni, de ott vagyunk, 8. Na még akkor is be kell írni, ez könnyű ennek, csak vitorlázgatott egész életibe. Igen, hát ez egy tipikus magyar hozzáállás, igen. Na, jól van, elkezdjük a reggelt akkor, csak hát egy kis tisztelgés azért a Nándinak, mert nagyon-nagyon megérdemli. Azt mondja, hogy Morgan Pajtik, már dolgozom a Nagy Münchenbe, és hiányzik az ocsmány hangotok. Sajnos még nettem sincs, úgyhogy csak próbálom kitalálni, kinek szívjátok a vérét. Jók legyetek, sok paci szatyi, de drága vagy. Azt mondja, hogy mit énekelnek a francia emberek a parton, kérdezi valaki. Én nem hallottam, de majd ha megnézzük a videót, vagy tudjátok, akkor megírjátok. Ha találós kérdés, akkor küld el a választ. Azt mondja, hogy hello srácok, egy csajok, léci, engedjetek vissza a tiltó listáról, mert tök komolyan megszerettem az egész tábot, már amennyire betekintést engedtetek. Történt, ami történt, de ilyen voltam, sajna az anyagiak miatt, imádom az adást, és iszonyúan bánt. Hát ha itt vagy, akkor nem vagy tiltó listán. Úgyhogy ne legyél paranoiás, nem vagy tiltó listán, de Janni mindjárt oda tesz. Azt mondja, valami. Én látom az SMS-edet, úgyhogy nem vagy. Ezt mikor 3 óra 9-kor írta, tehát van benne. Van benne szégyenérzet, vagy lelkiismeret furdalás. Megriadt éjszaka, írjok a srácoknak. Nem írnék kora reggel 3 óra 9-kor SMS. De hát reméljük, hogy akkor még mindig hallgat bennünket. Azt mondja, hogy Feri, ők a fotel szakértők, kár foglalkozni velük, Gergő, köszi, hogy elküldted. Ezeknek a gyökértrolloknak én simán bemondom állam a nevét. Hadd magyarázza meg neki, 25-30 ezer ember, Andris, köszi, hogy elküldted. Jobban nézett ki Nándor, mint amikor elindult, nem is látszott, hogy fáradt. Tehát én is láttam, szerintem ő megborotválkozott. Aha, tehát igen, volt egy ilyen befutó jellegű kisborotválkozás, felvette a szép jackiét, nabbarnitott arc, én láttam élő bejelentkezéseket, nem így nézett ki. Tehát ott azért már a nagy karikák borosta és a retteltes fáradtság. Szerintem dobott egy szolit, meg. Igen, felment két Thailand szolárium. Masszírozott egyet, masszírozhatott egyet, meg kivasalt az egy kis ingét. Úgyhogy... Hát még fel volt dobolva, hát egy kis flatlit is toltott a színpadon, hogyha láttátok. Igen. Álljátok, az Antarktisznál a hozzád legközelebb lévő ember a mérőállomáson van. Nehéz kényes. Jó, jó duma, igen. Na, gyorsan egy pici közlekedés is. Azt nézem, hogy mi a helyzet. Gyurci már küldött valamit. Győr, havazik, vigyázom, mindenki csúszós utak. Ricsi, köszönjük szépen, hogy elküldted nekünk. Hát én most már rohadtul unom ezt a havazást. Komolyan, vagy essen normálisan, vagy süssön ki a nap, de ez a kicsit esik. Süssön ki a nap, igen. Már jó lenne. Igen. Most már nagyon várom a tavaszt. Hú, az a 20 fok, rügyez, amikor itt kiülsz, és rügyeznek a fák, és melegszel, és úgy érzed, hogy úgy... Egy szélvédett sarokba egy cég. És már kezd jól lenni. Valamiért ez nekem most nagyon hosszúnak tűnik, nem? Mert az is hát volt. Hát meg legyen 5-kor sötét. Tehát hogy én leginkább ezt várom, hogy a meleg idő is tök jó, meg hogy ne legyen csapadék, de hogy tényleg ez a sötétség. Nézd meg, hogy már 4-6, fél 6-ig jó, hogy én is nézem. Alakulgat. Már csak 5 hónap, és újra rövidülnek a nappalok, tehát stresszben vagyok. De nézd meg, hogy már egyébként. Szerintem striguláz valahol a garázs falán, hogy még mennyi van. Valahol félem, és tényleg megvettem a havibérletem, és látom, mikor fog lejárni, azt mondja, március 9-én. És az már negyed év ebből az évből. Tehát annyira megy az idő, hogy az olyan félelmetes. Tényleg. Igen, abszolút. Azt mondja, hogy micsoda? Ez nem tipikus magyar. Az a tipikus magyar, amely kint várja a kikötőben. Zolika Dunakeszi. Ja, értem, jó, Feride írjátok. Igen, az a tipikus magyar, aki kint várja. Hát valahol a kettő között van a tipikus magyar szerintem. Meg mindenki, hogy most kiszalad erre a befutóra. Persze, tehát azért. Jó lenne, ha ez lenne a tipikus magyar, hogy mindenki tud venni egy repülőjegyet magának, amikor ez bekövetkezik, hogy Fanándor befut. Én is örülnék neki, nyilván. Miért Barcelonából indulnak és Franciaországba futnak be? Eltévesztik a végét. A vége, balra húz nagyon. Mindenki ez első befutott Franciaországba. Az első befutott, és akkor a második már, mit tudom én, már oda ment. Persze, megy a féknyomon. Hogy ez egy ilyen hagyomány, ez egy közös, ez egy ilyen spanyol-francia történet, közösen osztoznak. Nem, Barcelona, ugye... Spanyolország? Ja nem, hülye vagyok, hát dehogyis. Hát a Portugália. Hát persze, jó, hát bocs, nem tudhatok. Közvetlenül volt Bolony alatt. Igen. Szóval van egy ilyen spanyol induló és egy ilyen francia befutó. Gondolom, nyilván hagyományok, tehát ez így indult valahogy, vagy így találták ki. Mondták a spanyolok, hogy ne legyen csak a miénk, a franciák meg, hogy ne legyen csak az övék. Ugye, vagy Barcelonából indulnak. Igen. És aztán Franciaországba futnak be. Hát a kettő között azért fölfele, lefele van egy kevéske. Igen. Hát, igen. Kijönnek, lejönnek, balra borítanak, lefele, igen. Na, így tervezik az útvonalat is. Lejövök, balra borítok. Igen, megyek vissza. Végül is nincs benne sok kanyar. Lejössz, Afrika alatt, balra borítasz. Végigmész, és Dél-Amerika alatt megint balra borítasz, és fönn vagy. A tankernek, jó. És tulajdonképpen megvan. Azt, hogy nem akartok az óra átállítás eltörlése miatt mozgalmat indítani, van már erre mozgalom. Tényleg, mi volt, amikor tárgyalta a parlament? Elvetették? Mi lett volna? Biztos megfurta a Jobbik. Itt igen. Nem állítunk órát, magyar ember, magyar óra. Hatan vakaroztak, tízen aludtak, nem illetve. Négyen mellé nyomtak, hárman meg nem voltak benne. Kindoványoztak. A kövér meg kikérte magát. Melyik kövér? A hozzáállást. Ja, az a kövér. Igen, azt hiszem, hogy az MSZP-s kövér. Az MSZP-s kövér. Az órával kapcsolatban én csak arra nem kíváncsi, hogy például most a Széll Kálmán téren az a bizonyos óra mit mutat? Ha mutat egyáltalán valami. Tudod, mi van? Nem megy, megint nem megy. Volt, hogy nem, tehát hogy aztán meg már megint ment. Aztán megint leállás. Tegnap előtt egy napig fölállványozták, megcsinálták, és másnapra, tehát már tegnap nem volt a Széll Kálmán téren működő óra megint. Érted? Igen. Tehát egy napig sikerült megcsinálni, mondom a mondást. Ezért meg is jöttél, már, hogy ezért vagyok rá kíváncsi, hogy most mit mutat. Próbaüzem van. Igen, de aztán a próbaüzem persze beindult a próbaüzem, és akkor pontosan mutat egy ideig, aztán meg megint nem mutat. De hogy most mi van? De gyerekeket, azért nem egyszerű dolog azért 2017-ben beüzemelni. Tényleg mi ez? Ez egy NASA által működtetett, atomvezérelt, brutális vezérlőtechnikával ellátott, a Mir űrállomással összekötött, egyszerre digitális, egyszerre nap, egyszerre homok, és az ebbe összes világidőt van. Mutató, világzónát mutató atomor, mi ez? Mi lehet ebbe a bonyolult? Mi ebbe a bonyolult, hogy van egy vezérlő egység, hogy be kell állítani, hogy mutassa mennyi az idő. Egy milliárdokból felújított téren, de tényleg, mit nem tudnak ezen megugrani? Figyeljetek, az egész egyébként egy rohadt nagy nagyító mögé be kellett volna tenni egy kvarc karórát. Így van, de ilyen tett, a 6 forintosat. És így mutatta volna. De szerintem egy kakukkusóra megjelenik. Az is jó lett volna. Háromszor beázik, mint a négyes metrő. És aztán így kimarad, tudod, így leszeged fejjel, csak kimarad, majd ellopják. Tehát nagyjából ez lett volna a fejlődés története ennek a kakukus órának. De Józsi, érzed már, hogy a kakukkal nézd meg, hogy massza már, állj már nyakomba. Vagy valakit fel kellett volna ültetni 0-tól 24 óráig, vagy és kiabáljon. Valamik alkalmazít, és valaki, mert ennyi az idő. 6:30. Ennyi? De 31 már, bocs. Kisbíróként fél óránként kikiáltja. Kidobolja. Egy ilyen bióórát berakni. Hát... Mi lehet ebbe olyan bonyolult? Én nem tudom, annyira demoralizáló ez. De tényleg, viszont nagyon tetszik a civil összefogása, a polgári engedetlenség, az a fajta immunitás, vagy nem is tudom, közöny elvesztés, amivel így éledezik a magyar társadalom. Uh-huh. Én ezt nagyon szeretem, és már várom. Hát nézd meg, mi van a románoknál. Hát nézd meg. Hát végre, nem? Bizony, ott azért többen utcára mentek itt a korrupciós törvény miatt. Azt mondták, eddig és nem tovább. Köszönjük szépen. Utcára megyünk, elegünk van abból, hogy loptok. Itt egyelőre most mi még fölrakunk egy órát. Mert azt mondjuk, utáljuk, hogy nem mutatjátok az időt. Próbálom a párkutat. De ez már majd elvezet oda, hogy nem csak akkor vonulunk utcára, amikor internetadó lesz 3000 forintért, hanem amikor elegünk van például abból, hogy lopnak. Nem? Most egyelőre ez még egy moszkvatéri órából bontakozódik ki, de alakulunk gyerekek, hát kis lépésekben. Megrohamozzuk majd a kombinót, mert lerobban, megtoljuk, tehát szépen lassan eljutunk. Igen, de közben nyugodt, meg mint hogyha fejlődni egy picit vissza. Hát ugye itt van a Dakota kőolajvezetéknek az ugye, ami megint... Az mi volt? Hát ugye Trump mondta ugye az indiánoknak, hogy hát majd beszélhetünk róla. Ja, hogy ne tudom, majd beszélhetünk róla, persze. Jó, most is beszéljünk róla, akkor jó, akkor mehet, hajrá. Igen, megválasztották, és azonnal aláírta azt a nyilatkozatot, ami ugye arról szól, hogy a Szentföldjükön átvezethessék az olajvezetéket. Amiről... Óriás tüntetések voltak ott, és egyrészt az indiánok részéről rengeteg veterán is amerikai katonák, egykori amerikai katonák csatlakoztak hozzá az egész társadalom. Obama is egyébként hajlott rá, hogy legyen egy elkerülő szakasz, ami kikerüli ezt a körzetet, és nem kell majd ott fúrni, nem kell majd ott keresztbe menni ezen a területen. Igen. Aztán, hát, Obama ment. Hosszú idő után Trumpnak van a legjobb esélye arra, hogy lelőjék egyébként. Tehát ez csak komolyan gondolom. Tehát, hogy valaki, aki nagyon nem ért vele egyet. Tehát se Obama, se Bush nem volt akkora veszélyben. Tehát Trumpot szerintem le fogják teríteni egy nagy fejlővéssel valahol valamikor. Egy ilyen kósza máj. Egy piros pont. Egy kósza Chapman, tudod, biztos, aki a Dakota ház előtt leszett. Maga elé rántja, mint Melaniát. Igen. Na jó, van, tessék jelentkezni játékra, mi elmegyünk hírezni. Jó, aztán jövünk vissza a hírek időjárás után. Ha van közlekedés, küldjetek el nekünk, mi pedig jövünk nem sokára a játékkal. Ez itt a Reggeli Show. Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri, Vadon Jani reggeli műsora a Rádió 1-en. 3:47 lesz pontosan 3 perc múlva. Jó reggelt kívánunk mindenkinek. Itt vagyunk, folytatódik tovább. Hát nem folytatódik, még csak most kezdődött. A Reggeli Show. És csütörtök van, hát ez már egy jóval könnyedebb nap lehet talán, mint a tegnapi nap, hiszen tegnap szerda volt, és az mindig egy kicsit nehezebb. Legalábbis nekem, most ezek saját élmények. Ma már nem érződött annyira. Illetve várja csak. De. Tegnap rettenetes holdpontom voltam. Tegnap rettenetes holdpontom voltam. Mentél előre. Küzdöttem, csináltam, mentem, de... Marándi levegett a szemed előtt, ha ő meg tudja, hogy illetve napra csinálni. Nem szabad a fájdalomra gondolni, nem szabad a nehézségekre, a fáradtságra, nem. Toltam, csináltam, de tegnap nehéz napom volt, igen. De ma már jobb, szóval ez azért érezhető, hogy csütörtök van. Na, azt mondja, hogy csak nézzük meg, hogy jól szórakoznak-e a MÁV-val utazók. Cegléd, Budapest vasút 10-15 perc késés, jól emlékszem, hogy tegnap is ez volt. Igen, mert minden nap használnom kell. Egyszerűen felháborító, már nem találok szavakat, jók vagytok, Edith. Jaj, Edith, én tudom, nem járok MÁV-val, de engem ezek az apró dolgok is nagyon tudnak idegesíteni, sőt, hát nem apró dolog, ha egyszer vársz valamire és nem jön, és ezt naponta átéled, tökre megértem, hogy ki vagy. Nem tudunk segíteni azon kívül, hogy ha időben be akarsz érni, indulj előbb. De ezt és ezt nem én mondom, hanem ezt mi is hallottuk, ugye, a szóvőtől, hogy induljanak előbb. Azt mondja, hogy mik a Ticotime vagy a Rolex nem fedezi föl a hatalmas marketing lehetőséget a moszkvatéri órában, és nem ad egyet gratis, a két Károly nem csak is eperjes váltott műszakban kikiálthatná a pontos időt óránként csúlyogat. Egyébként tényleg most már nagy óramárkáknak kéne oda menni, nem? Képzeld el, lesz, hogy mekkora reklám lenne. Lefújni egy Rolex, vagy Patek, vagy Frank Müller, tök mindegy. És egyszerűen nem ér. Vasaron, és akkor kész. Fölraksz egy órát, és megvagy. Vagy nem tudunk venni Németből egy alig használtat, érted? A helyi villamosokat meg tudtuk venni az 50 solárára, tökéletesen működnek. Köszönjük szépen. Röhely. Nem, valahol nem, valami kis leved lettek. Na, adjunk egy kis pénzt a hallgatóinak, én azt mondom, mert jó, az mindig jól jön. Legyen mondjuk 30 nettó. Legyen 30 nettó. Endinek ez legalább 50, de nektek 30. Uh-huh. Úgyhogy tessék figyelni a napslágerét. Ez ugye 10 és este 8 között zajlik maga a játék, amikor is, ugye bármikor felbukkant egy bizonyos dal, minden nap más, tehát most már ne a tegnapi dalt keressétek, hanem mindjárt mutatjuk, hogy melyiket. És ugye fontos, hogy a dal előadó, a dal cím és a rádió szlogen meglegyen. Próbáljátok adásba kerülni 10 után bármikor, ha halljátok a következő dalt. Mondjátok a szlogent, az előadót, a dal címet, és van netto 30. Nagyon szép. Hát az egy teli tank, egy nagy bevásárlás, egy kis rezsikifizetés, abban sok minden belefér, egy ebéd, bölcsipénz, judó, mit egy tudom én. Egy virág, Valentin. Amik az jó drága virág, 30 év lesz a virág. Nem tudom, hol veszed a virágot, de egy szál virág 30 év az combos. A teletankon és a sörön kívül. Akár egy szál virág is, igen. Vagy valamilyen vacsi, Valentinra, vagy bármi, igen. Na, szóval, hogy figyeljetek, mutatjuk akkor, hogy mit kell majd megtalálni. Jó, várjál, mit szoktam ilyenkor megnyomni? Ezt. Ez ma a napslágere. Why wait to say, at least I did it my way. I wait to face, but in my heart I understand. Ha napközben meghallja, hívja tizedikként a 0620-3-111-111-et, és öné a 30 ezer forint készpénzben. Ki ne ismerné Why wait to say, érted? Why wait to say, igen. Ez a My Way ugye a Kevin Harris-től, egy jó kis dal egyébként, úgyhogy ezt kell megtalálni. My Way to say. My Way to say. Kevin Harris, jó? Ez a napslágere. 10 óra után tessék fülelni, legyetek ügyesek, vigyétek el a 30 ezeret. My way to say Kevin Harris-től. Elfogadjuk, simán elfogadjuk. Mi elfogadnánk, de nem biztos, de hogy a 10 következő kolléga elfogadja. El kell, hogy fogadja. My way to say Kevin Harris. Igen, Robika azt írja, hogy 30 pornó DVD. Még van, aki pornon DVD-n veszi a pornót. Robisten. Tényleg? De te jutod az interneten is. Az már nem is biztos. És ingyen megkapod a világ pornó termésének 80%-át. Kiveszi még meg ezt 1000 forintért DVD-t. Hát most de egyébként tényleg. Hát van egy kedvenc szereplőd, akinek megveszed a DVD-t. Hát beütöd egy bizonyos oldalra, amit itt most nem mondok be, mindegy, és kiadja a szereplő összes létező videóját, filmjét, mindent. Szereti, ha otthon van. Mit én megszakad az internet? Az igaz, legyen egy állandó. Kapcsolják, akkor azt csak betolod, azt, hogy nem csak virtuál, valamit lehet fogdosni közben, legalább a műanyag tokot, a DVD-nak a tokja. Mi lett ezekből a régi videótékákból, ezekkel mit csináltak? Szegény. Vico videótékák, meg nem tudom, emlékeztek? De darabig ugye ment a DVD kölcsönző, és aztán most már szerintem azok sem. A sincs. A Corvinba volt a Cineplex, ugye az egy nagyon híres videó DVD kölcsönző, az is meghalt. Odeon. Az annak is vége, hogy én a régi művészfilmeket is kitudták. Szerintem az még működik. Van egy haverom, aki rendszeresen jár oda, és szerintem annak még működnie kell. Ott azért speciálisabb dolgokhoz is hozzá lehet jutni. Csak az a baj, hogy egyébként tényleg olyan világban élünk, hogy amikor le tudod szedni Blu-ray minőségben a szinte bármilyen filmet, ugye olyan mozikhoz is hozzájutsz, amik egyébként nem kerülnek be. Persze, nem mész már. Hogy van, hogy észrevették, hogy visszaesett a forgalom, majd egyszer csak jött az utolsó, hiszen mindig, hogy kellett legyen egy utolsó vásárló. És utána még vártak hónapokig, vagy megvárták az utolsót, és... Hogy te visszavidd. Hogy visszavidd. Azt, amit 96-ban kikölcsöztek. Hozd már vissza, nem tudom, nem tudom, milyen Ben Hurt, vagy nem tudom mit. És akkor utána tudták, hogy te vagy az utolsó, és bezártak. Vagy vártak még, kiabáltak, ahó. Kinéztek a körútra. Senki többet. Bar, senki. Nyitva vagyunk. Levették a táblát. Összecsomagolták a DVD-ket. Hármat, de egyszer ennek meg kellett történnie. Igen, volt még kapálózás, tudod. Mit csinálsz a filmekkel? Eladtad őket 100 forint. Hát figyelj, ezek régen még ugye VHS kazettán voltak. Igen. Azt berakta a tokba, igen, kettőt lejátsz. Lementél a lakótelepi TK-ba, kivetted Kudzsó, meg a... Kudzsó. Kudzsó. Igen. Kivetted a Kudzsót, meg a Rémálom az Elm utcában. A Sötétség fejedelmét. Óriási volt. Én úgy sajnálom, hogy ez a gyerekeinek már nem lesz. De tényleg, menj már a TK-ba, vegyünk már két filmet. Kölcsönöztél filmet, érted? Hát milyen gyönyörű világ volt. És mikor hozzák vissza, Beírták. Nézd már, légy szíves. Igen. Nézd meg, légy szíves. Mamma, amíg visszahozzák, akkor visszaugrom. Igen, mikor? Hónap hatra van beírva, nem fogják vissza. Nem jó. Nem lesz Kudzsó. Beírsz előjegyzésbe? Tényleg. Így van, te már félre létsz. De klassz világ volt. Na, játszunk, itt van már is a játékosunk, megnézzük, hogy kivel játszunk ma reggel. A Rádió egy verhetetlen reggeli triója felkészült a harcra. Egy műsorvezető, 4 tiltott szó. Fekete, fehér, igen, nem. Felkészültél? Jól gondolt meg a választ. Halló, jó reggelt! Sziasztok, fiúk! Hello! Sziasztok. Tomi vagyok. Sziasztok. Hello, Tomi, honnan értem minket? Szia, Jani. Miskolcról. Miskolcról. Hát ott kiválóan. Vétel rendben, hírek rendben. Minden rendben, jó. Minden legnagyobb rendben van, igen. Kivel játszanál, Tomikám? Hát én Janival szeretnék. Janival. Hajrá. Ezt nem esetek egymásnak. Az te vagy. Indítjuk a... Indítjuk az órát. Hogy állunk? Mi a helyzet? 2-1. 2-1. 2-1. 2-1-re megyünk. Na, hát Tomikám, legyél ügyes. Jó, 3-2-1 tessék. Tomi, játszottunk mi már? Ismerős angolt. Játszottunk hármas ugrás játékot. A régi rádiónál vagy ennél? Ennél játszottunk, ennél. 6-7 héttel ezelőtt. Kérdezhetek? Parancsolj, persze. Más téma. Készültél kérdésekkel? Neked van kutyád. Van kutyád, ugye? Igen. És milyen? Szép volt, Tamás! Jó voltál. Nem, most tudom. Tipikus. Van. Igen. Azt hiszem, hogy kiderült, hogy lehet bennünket legyőzni. Igen. Most már ez egyre egyértelműbb, ha arról beszélünk, vagy arról beszéltettek bennünket, amit mi szeretünk, mert akkor belejük a gyerek, tenisz, kutya, kolbász. Eszembe jutott ez a... Bár ennek a beszélgetésnek lett volna folytatása, de nekem így is jó. De rögtön, tehát ahogy van kutya, és abban a pillanatban beugrott ez a kis denevérfülű kis pók, érted, ott fekszik a kis szőnyegén, érted, és várja, hogy valóban, ha föl kellene állítanunk magunk ellen egy haditervet, az lenne, hogy beszéltesd a fiúkat arról, ami személy szerint a kedvencük, mert tényleg akkor vagyunk foghatóak. Taktikám, igen, én is gondolkodtam egyébként. Igen, na figyelj, van egy ajándékcsomagod, egy Rádió 1-es ajándékcsomag, és van még valamit, megmutatom neki. Neked. Figyelj, hallgass meg! Gratulálunk! Az önnyereménye egy családi belépőjegy a The Champion interaktív sportélmények Expóra a Millenárison. János volt, ez egy interaktív kiállítás, ha van gyerek neki. Nagy élmény, ha egyszer-peste jártok, ugorjatok be, nézzétek meg. Jó? Jó, az meg lesz mindenféleképpen. Van család, van gyerek? Van család, van gyerek, igen, úgyhogy nagyon szépen köszönjük, és egy újabb élménnyel vagyok gazdagabb, na, hogy beszélhettem veletek újra. Tomikám, nekünk is élmény volt, annak ellenére, hogy legyőztél. Hát, ügyes igen. Volt. De ezt így kell csinálni, hát erről szól a dolog. Köszönöm szépen, Balázs, az elismerést. Ciao, hello. Sziasztok, szép napot nektek. Hello. Köszönöm szépen, Balázs, az elismerést. Milyen szépen fogalmaz. Ez egy úriember. Hogy állunk akkor? Kettő. Holnap még. Egy kis bizalom növelő taps most magunknak. Nagyon kell. Nagyon kell a hét, mert hogy kikaptunk párszor, aztán nyertünk, de most ha megint kikapunk, akkor azért ez az év sokkal keményebb, mint az eddigiek bármikor. Na, nézzük gyorsan, mi a helyzet az utakon. Jó? Egy picit közlekedjünk. Győrben havazik, vigyázzon mindenki. Aztán azt nézem, hogy van-e még valami, ami esetleg friss lehet. Késik a Cegléd-Budapesti vonat 15 percet jelen pillanatban, de ez lehet még több is egyébként. Állandóságot ne írjátok már meg, jó? Igen, ami áll, igen, azt nem kell. Igen. Azt mondja, hogy Bali, te nagyon cuki vagy, akkor most már tényleg lekerültem a tiltó listáról. Nem voltál fenn? Meg hát azt Jani kezeli, úgyhogy neki puncsoljatok, ne nekem. Mindenképpen köszönjük. Nem. De szerintem nem volt fönt. Nem volt fönt, hát a megint az SMS-en nem volt fönt. Budapest M7-es Balatonig teljesen tiszta és trafimentes. Köszönjük szépen. A közlekedési hírek támogatója az autóbarát csomagolású dobozos Orbit. Érkezz frissen az Orbittal. Na gyerekek, ez is ki van pipálva. Szeretnék kérdezni tőled valamit, te mint postarajongó. Mi lenne, ha hírek után kérdeznéd meg? Akkor úgy. Hú, de fel vagyok csigázva. Már én is most, alig várom, hogy vége legyen a reklámbloknak. Neki is a reklámbloknak, azt hittem pont van még annyi idő, egy rövid. Nem, egy picit előbb kell elmenni. Tessék. Megfejtették a rendszert, hogy mi a titka a Hudák kontra Bányász csatának, és többek között az, hogy kicsit előbb kell elmennünk hírezni. Akkor menjünk. Akkor elmenjünk, viszont azt még arra van, hogy egy másodpercig csak elmondom, hogy hívjuk nem sokára Csaba művész urat, aki ezen a héten nekünk kulturális továbbképzést ad, és mindjárt mondjuk, hogy miből énekel nekünk, melyik darabból énekel, mert hogy ma is holnap is, hogy még készült egy-egy darabbal a Klagenfurti operák. Don Juanja. Úgyhogy egy rövid énekkel jövünk, nem sokára hírek után, 7 perc, a pontosan 7 óra. Here we go! És most, hölgyeim és uraim, öveket becsatolni! Folytatódik Magyarország első számú reggeli műsora. A mikrofonnál a hazai rádiózás legnagyobb sztárjai Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. Ez a Morning Show sztárjainak új műsora, a Reggeli Show. 7 óra után vagyunk, pontosan 8 perccel. Hello, drága hallgatók, itt vagyunk Rádió 1-en. Sziasztok, jó reggel! Sütörtökön borongós az idő, és... És hát egyelőre nem sok jóval kecsegtet. Na nem. De képzeljétek el, hogy... Mi van a hétvégén? Mondja, azt hideg, most már itt van. Hideg megint. Igen? Mm-hmm. Nem baj, legalább hideg lesz. Sárosodik. Soha el nem múló. Dől oldalra. Soha el nem múló hideg, gyerekek. Te hülye vagy. Soha. Vagy mindig a disznó. Hát de most megyünk. Ez ma? Nem szoktad megyünk. Nincs más univerzum. Nagyjából ez. Megyünk túrkevére. Disznóvágásra. Nagyjából ez. Azért jó, ha hideg van, mert ilyenkor, ha salas lesz a disznó, akkor csak odamész hozzá a vakolókkal, azt levered. Ferit legelszántabbnak akkor láttam, hogy Jón Biogabi betámadta a kolbászt. Hát 8 év alatt annyit, tehát nagyjából ez az univerzum. Én először akkor figyeltem, hogy azt mondja, hogy ez a csávó, ez megtátosodott, ez Jászai Mari díjas. Hát és aztán rájöttük, hogy nem. Csak ráléptek a tyúk szemére. Nem. Az érted, jogtalanul támadta meg a füstölést. Később ő is bevallotta nekem kint a folyosón, nem olvasott utána rendesen. Hát most azért ne csináljuk, nemzeti érték. De én már nem is várok nagyon más. Ennyi. Tehát kolbász, Fröccs, Velence, univerzumban mozogsz. És tökéletes. Minden másban el vagy, ha itt valaki betámad, akkor robbansz. Egyébként meg éled a saját világodat. Ez egy kiszámítható. Érted? Ennyi, van mit enni. Van mit enni. Ennyi alunyi. Végül is meglepő volt. Annyi kérdést érintettünk, sose láttalak még ennyire elszánnak. Kell védenem a felét, mert hogyha valamelyikötök most bedobná azt, hogy ilyen orosz krémtortát vettem a Lidl-be fogyasztottat, akkor... Tehát ott én is elkezdnék egy picit vinózni, hogy ez nem lehet finom. Tehát, hogy ez nem lehet igaz. Tehát nem... Jó, persze, hát ez... Azért mondja, hideg mínusz lesz, nem leszünk sárosak, tök. Akkor... De nem húz föl. Bedobod az időjárás jelentést, akkor melyik az időjárásról beszélünk. De szeretem, hogy így óvatosan. Hát segítek a Zsülnek, hogy együtt éljen a műsorra. Ha jaj, miről kezdünk beszélni, akkor már bedobja a jelentést, mert akkor rá is tudom nyomni a szponzort. És akkor tulajdonképpen meg is fogjuk, na már meg is jelentéve. Fura árukapcsolás egyébként nem is ért. Így van. Minusz 2 lesz éjszaka, plusz 4-5 nappal. Ugye? Hétvégére mondanak csapadékot, eső bármit? Nem, és ne is mondjunk. Semmi. Mert még bevonzunk. Pici havazás csak a Dunán túlon, de ez is ilyen inkább hószálingózás. Pici havazás. Na jó van, hát akkor ilyen időre számítsatok. Köszönjük. Az időjárás jelentés támogatója a Chocolate Brown Premium Csoki Solarium hálózat. Ha nem csak szolizni, hanem barnulni is akarsz. Úgy gyerekek, már kéne, már én néha gondolkozom rajta, hogy... Hogy nálunk megy, miért nem esetleg? Igen, ez miért nem kukinál van a Chocolate Brown Soli reklám? De ne, neked már egyiket napoznod sem szabadna. Miért? Olyan sokat, azért mert tele van kis anyajegyekkel a kis tested. Sosem mondd meg, hogy mit csináljak. Mondjuk ez csak egy javaslat volt a részemre, és egy picit hátrébb is lépnék most kettőt. Hát egy finoma lehet azért igazából, tehát ez óvatosan. Azért kell most húzná föl magát a izével, a szolival, hogy aztán a napfény ne ártson neki. A D-vitamin hiány sokkal veszélyesebb egyébként. Ez már bebizonyosodott, mint hogy napozol, ésszel kell napozni. Hát igen, de azt még lehet ugye pótolni. Hát kérdés, hogy abból mennyi szívódik föl, meg hogy szívódik föl. Na, elmerülünk. Tudok ma olyat mondani, amivel így csak itt séróból egyetértesz, és nem kezdesz azon gondolkodni, vajon mivel tudnád. Persze, ha olyat mondasz, ami meghaladja az inger küszöbömet, akkor igen. Csak dolgoz rajta, hogy körön belül kerüljél. Összeírok egy pár dolgot. Tehát ne lozzál. Nyomjad. De be fogsz jutni. Csak ne add föl. Visszapattansz, gyere. Hát onsd magadból az információt, olvastam, hallottam, Bali, és akkor lesz olyan, ami bejut. Gyere, kisbika, majd kinő a szar. Igen. A homlokoddal. Na, de most nem baj, hogy itt van. Ja, hogy akkor most kidobjuk ki. Oké. Mert hogy elmerülünk az opera világában, bocsánat, közben kifelé is kommunikálok. Csaba művész urat ma hívnunk kell, mert ugye ő egy gyöngyszem, és ráakadtunk ugye hétfőn, de most valamiért nem tudjuk hívni. Nem baj, hát igen, elmondom. Letiltották lehet. Hogy... ugye valamikor hétfőn összeakadtunk vele, és kiderült, hogy ő ugye kint él Ausztriában, és melyik opera képviselő... A Stadttheater Klagenfurt Állócsillaga. Állócsillaga zseniális hangja van, és arra gondoltunk, hogy... Stabil Stern, így van. Mindig énekeljen nekünk egy kicsit. És eddig ez sikerült is, hát ma nem tudjuk fölhívni, de azért próbálkozunk vele. Merüljünk el egy kicsit az opera világában, de csak egy ilyen félperces ízelítő erejéig. Mi Jánossal mindig vázoljuk a történetet, tegnap előadtuk. Valaki nem ismerni ezeket a közhelyszerű szóval. Irodalmi műveltségünket megcsillogtatva tegnap a Bánkbárról beszéltünk. Meglehetősen, hát egyoldalúan vázoltuk egy ilyen eszenciális kis két percben, hogy miről szól egyébként ez a remek mű, amit úgy hívnak, hogy Bánkbán. És aztán előadott, ugye, előadta a Bordalt. Bizony. A Bánkbánból, és hát mi szájtátva hallgattuk. Hát te hallgattad szájtátva, mert mi beszálltunk kórusnak. Szájtátva énekeltünk. Szájtátva énekeltétek. Nem, igen. Tegnap volt a premier? De. Egyébként? Akkor nyilván az van, hogy túlhajlottak, megünnepelték a premiert. Túl sok volt az ambrózia. az, meg a múzsa csókja Otellóból, ugye tegnap mutatták be, és akkor valószínűleg utána van ilyen ünneplés, nem? Hát szerintem volt. A premier után lehet, mindig van. Is. Na, akkor ezért. Lehet, hogy még mindig ott hajlong. Köszönöm. Egyszer valakit kinyomunk a rendszerből, akkor utána örökké foglalt? Mit tud ez a rendszer? A rendszer is tud valakit fekete listára tenni? Ma is egyébként 19.30-tól van, hogyha valaki esetleg még nem vett volna egyet a Stadttheater Klagenfurt a mai előadásába, vagy ra, akkor az megteheti. 19.30-tól ma is énekel Csaba. És úgy látszik, hogy elégedettek vele, mert ma is Jágó lesz. Állam, most itt van valaki. Na kérdezik meg. Itt vagyok. Itt van. Itt vagyok. Azért nem tudod fölhívni, mert már fő van hívva. Itt vagy, Csaba. Hát itt olyan pánik volt. Hát itt vagyok. Hát sziasztok. Na, jó van. Jó reggelt. Hát, hello. Hát jó reggelt. Hát már itt pánikolok, hogy tiltó listára kerülök. Olyan rosszul énekeltem. Hát nem igaz. Komolyan de te már egy ideje itt tartod a vonalat? Hát persze, így hallgattam a kis zenét, a kis átvezetőt, a kis mindent, aztán így egyszer csak hallom, hogy nem kapcsolatot, hát mondom, úristen, most mit sem, most letegyem. Megstréfált minket a pult, mert mi meg azt láttuk, hogy nem vagy itt, Anna szegény próbált hívni, foglalt voltál közben, pedig itt voltál a pulton, de nem baj, a lényeg, hogy, hát a lényeg, hogy megérkeztél. Foglalt, persze. Hat ember persze. Dolgozott azon, hogy itt legyél, de közben te már itt voltál. Aggódtál már, hogy elfelejtett közben a szöveget. Igen. Na, hogy sikerült tegnap? Gyerekek, hát ne menjünk ennyire elébe a dolgoknak, mert a premier az ma lesz. Ma lesz. Ja, tényleg, ma lesz. Persze, hülye vagyok. Ma 19. Ma lesz. Így van este 19.30-kor, és hát megmondom őszintén, hogy most már itt az ideje, hogy vége legyen ennek a próbaidőszaknak, mert már lassan 3 hete, hogy éjszakai 1-2 órákat alszom, ugye rengeteg információ van az embernek ilyenkor a fejében, rendezőtől, karmestertől, korrepetítótól, kollégáktól, zeneszerzőtől, úgyhogy portástól, jó lesz ezen túl lenni. Izgalom van ilyenkor? Biztos, nem? Hát így izgulsz, gondolom. Hát persze, szóval az, hogy folyamatosan megy a fejembe a zene, a szöveg, nem tudok aludni, arra ébredek, hogy mormolom magamba a dallamokat, a járásokat, szóval nehéz, megterhelő. Most azt érzem, hogy agyilag nagyon megterhelő. A tegnapi főpróba után az volt a nagyon megnyugtató, hogy hangilag nagyon-nagyon-nagyon jól bírtam. Tehát abszolút nem volt megerőltető ezt elénekelni, hála Istennek. Na, akkor avasd be minket, hogy ma mivel készültél, és akkor utána Jánossal adunk egy kis ízelítőt, hogy nagyjából a darab miről szól, saját humán műveltségünket megcsillogtatva. Persze. Magyar darab, külföldi darab, milyen darab? Külföldi. Figyelj, magyar darab, vagy külföldi? Igen. Külföldi darab, és mivel tegnap előtt kicsit gonoszkodtunk a Jágóval, tegnap meg ugye nagyon-nagyon hangosak voltunk egy Bordallal, Most azt gondoltam, hogy lehet, hogy kicsit haza is szólok, mert hogy már lassan 3 hete nem láttam a kisasszonkámat, sőt, édesanyámat is elfelejtettem tegnap fölköszönteni névnapi alkalmából. Mi lenne, hogyha ma nem csak nekik, hanem az ország összes hölgyének kedveskednék egy szerenáddal? Egy szerenáddal? Akkor mi vázoljuk a történetet. Na, jó? Smukkal. Jó. Adj egy kis ízelítőt, hogy ki énekel ebben a szerenád, és akkor elmondjuk a történetét. Hát én azt gondoltam, hogy Mozartnak az egyik remek művet, ha nem a legnagyobb, a Don Giovanniból. A Don Giovanniból egy részletet. Jó kis Don Giovanni. Na, hát akkor nézzük meg álműveltségünket irodalomból, hogy hogy néz ki. Don Giovanni azt mondja, hogy akkor körülbelül a 15. század, 16. században akár. Vagyunk, akár ugye Spanyolországban. Don Giovanni. John Giovanni. Don Juan. Ugye, ki hogy hívta. Hát egy kalandor, az, aki... És híres pizzéria. Tudom egyébként. Egy híres pizzériás, egy híres kalandor, aki mindenhol levar valakit, szörnyű szerelmi történetekbe kavarodik, majd a végén. De aztán megházasodik. Megházasodik, megbánja bűneit. És vállalkozást akarnak nyitni, azt hiszem a Piazza San Cicciolinon, és akkor, de ugyanott a Gianni is akar nyitni egyet. Igen. És akkor ebből lesz egy ilyen nagyon fura viszály, és akkor a Gianni talál valahol egy ilyen fotósorozatot, egy úgynevezett ilyen Leporellót, a jövendőbeli élet a fiatal aráról. Igen, ahogy a kis pomodoróról. Figyelj, hogy lezanyába pakolják hárman. Igen. És hát erről szól a darab. Egy ilyen viszály, nagyon csúnya, durva viszály. Igen. Egy kalandor, aki levar mindenkit, nagyjából. Így van. Tehát ez a... Nagyjából. Igen. A végén állítólag tényleg a zárdába vonul végén, és megbánja a bűneit, és állítólag egyébként én azt olvasom, hogy Mozart, amikor ezt a darabot írta, akkor ő konzultált, hát most, hogy konzultált vagy nem, hát a Casanovával onnan vette az ihletet, hogy írjon egy ilyen darabot erről. És ott is énekel tovább, de hát az Árdának az állandó lakai közül ezt nem mindenki szeret, és ők is kiavar, és kussoljál már légre. De állítólag még az Árdában is mindenkit levart, annak ellenére, hogy egy férfi zárda volt. De ez már egy másik történet. Igen, de aztán a Vatikán ezt tagadta. Nem, a Vatikán tapsolt örömében. Igen, ez az utas meg neki. Na, oké, akkor halljunk egy részletet a Don Johnsonból. Figyelünk, nagyon várjuk. Szóval akkor... De vieni alla finestra, o mio tesoro, de vieni a consolare il pianto mio, se neghi a me di dar qualche ristoro. Lasciati a me veder mio bella ore. Sok szeretet. De jól szólt ez. Hát itt néma csendben áhítattal hallgattuk. Igen, ez már tényleg egy kicsit haza is énekeltél. Ebben ott volt a magányos férfi vágyódása hazafelé, a festői Budapestre. Szép volt. Így van. Hát, hogyha most hallod, miket Gianni, biztos te lesz zakogt az itt a körnök. Na jól van, hát akkor nagy kalappal neked ma estére, Csaba. És, nagyon szépen köszönöm. És ha olyan állapotban leszel holnap, akkor mi még holnap záróakkordként egy utolsó dal részletet, opera részletet szívesen meghallgatnánk, csak hogy legyen egy kis kultúra. Isztok ti rendesen a premier után? Hát általában szokás természetesen levezetni dolgokat. Én most a levezetést konkrétan szó szerint fogom menni, mert premier után én elindulok haza, úgyhogy ekkor tájt én már igazából nagyon közel leszek hozzátok, úgyhogy majd egy parkolóba behúzódva az autóból fogok majd nektek énekelni. A lényeg az, hogy már otthon leszek, és ez már nagyon jó. Ez már nagyon miért sietsz ennyire haza, meg azt az operaház előtt, és na mi van, na ki, ugye, hogy én nem. Itt nem kellettem. Na, a showgiktál meg jó vagyok, mi? Na, hát a kukkal. És euróba kapom, napi díjat. Ennyi. Tulajdonképpen ennyi. A drukkalunk neked, legyél ügyes, jó? Köszönöm. Sajnos én nem tudlak téged ugye nézni, nyilván nem, mert hogy a Krizsón az ATV-n saját magamat nézem. Igen, a Krizsóban. De. Én pedig hallgatni, mert most jött ki nem régiben az új Creator album, és... De drukkolunk, és holnap reggel beszélünk. Ügyes legyél, és mit hírünk. Jól van, köszönöm. Köszi Csaba, vigyázz magadra. Ciao, hello. Namaszok. Hajrá, per kupa. Ciao. Így van. Per kupa? Hajrá, ki? Belzebub. Ja, majd a Belzebub. Egy híres történelmi szereplő. Perkupai? Tényleg mondtam már, hogy ma leszek az ATV-n 20 óra 25-kor? De jó, hogy említetted. Ma? De Ugye, hogy tegnap nem mondtam, ugye, hogy ma? Tényleg. Nem. Igen. Ma 20 óra 25-kor az ATV-n. Aha. Jó, hát ha mondtad, mondtad. Hallottad, hogy mit hallgat este, nem a Krizsó Szilvinél, igen. Ez a színpadi est, amikor ő olyan mutatta, hogy az Alföldit láttad, és igen, ez milyen jó igen, volt. És ez jó volt. Jó volt. Azt hát, is nem rontaná el azt az élményt ezzel. Szerintem jó leszek. Valami, emlékszem még rá, hogy voltam valami olyan momentum, amire egy felhűnál a figyelmet úgy, hogy nem lövöd le a poént, hogy neki lesz a vendég, vagy ilyesmi. Nem. Semmi, hát semmi. Romóban benne volt a buci. A buci volt egy rövid, de nem volt meglepetés vendég. Tehát nem jött senki, akire eljátszottam. Még volt egy croissant, egy baguett. Két buci, egy croissant, egy baguett, és egy bégel. És egy birka bégel. Őt úgy találták egyébként meg? Tehát már jön, mert hogy így, igen, na csak ezt akartam kérdezni, hogy köztudomásodni nem. Már nem amiatt, a színházi kapcsolódás miatt. Tehát én sokat beszéltem a színházról, hogy szeretem, és hogy járok, és hogy igazán kikapcsol, és ezt a Szilvi tudta, és ezért bejátszotta a bucit, és adott a szájába egy jelenetet, mint ami a buci meglátott az egyik darabjában az első sorban, ami egyébként tényleg megtörtént, mert hogy én voltam több Stól előadáson is, és a Stól akkor ott mond egy monológot igazából, hogy mit érzett akkor, amikor meglátott engem ott lent az első sorban a színházban. Tehát így kapcsolódik a buci, nem a színvonal már a nézőtéren is. Már ilyetetlen is ki akarsz túrni. Ilyetetlen, hogy már félműveltek is járnak színházban. Nem hiszem el. Három vagy négy darabban egyébként láttam őt is, zseniális, és így kapcsolódik, mert én beszéltem magáról a színházról, hogy mennyire szeretek színházba járni, és akkor itt nem a most akkor jön egy jó barát, aki üzen neked valamit, nem játszottuk el, hogy milyen jóba vagyunk, hanem ez volt, a színház volt maga a kapcsolódás. 20-ra 25 ATV. Jó, úgyhogy mindenféle színészt nevet, akit esetleg itt szívesen látni, csak olyan, hogy Csortos Gyulát nem, hogy ő már nem. Igen, és a Csonka Pici, ő sajnos nem ért rá, mert valahol éppen valami furát játszott. Igen, és aztán én kértem, hogy akkor jöjjön, nem csak Károly, mert szerintem óriási volt a szomszédokban. Igen, nem, szeretném, a meglepetés lenne Vágási Feri. És ott van még Növény Norbi is, aki nagyon híres. Na, szóval, hogy 20-ra 25 ATV, ha még nem mondtam volna, ma este ott tudtok engem csodálni. Oh. Vegyünk pesgőt, jó? Ne csak mondom, ha de éppen ott két ortúrás között... Megkészítsem a mobil WC-t, hogy vannak reklámszünet. Nem tudom egyébként. Jó, mert nem, én biztos, hogy elejétől a végéig nézni fog. Nem tudom. Fel. Na, azt mondja, hogy picit közlekedünk. Hidegkúti Nándor stadionnál most robbant le egy kocsi, dugó várható, szép napot köszönjük. Vigyázzanak az autósok a 81-esen, mert a hideg miatt az út tele van dilettációs hézaggal. Ezt Attila küldte nekünk. M6-os Budapest, Pécs minden rendben, az M7-esen pedig a 42-es kilométernél Székesfehérvár előtt Balaton felé készülnek fotózni. A közlekedési hírek támogatója az Autóbarát csomagolású dobozos Orbit. Érkez frissen az Orbittal. Mi van veled? Na, de mit akart kérdezni rá, Kocsi Feri? Igen, a postával kapcsolatosan te, mint posta szakértő és posta rajongó. Válaszolj nekem arra a kérdésre, hogy ez föl kell... Te haladja meg az inger küszöbömet. Ne, azt nem tudom, hogy meghaladja, az enyémet meghaladta. Én már nem járok postára csekket feladni, mert ugye át tudom utalni, igen, de most úgy kellett, hogy be kellett fizessem, mert el kellett küldeni, hogy ez be van fizetve egy fotóval. Tehát muszáj volt csekkezni. Én emlékszem még a 90-es évekre, amikor volt egy ilyen szürke acélszerkezet, amiben belerakta a csekket a néni, az ennyit csinált, rajta volt a pecsét, leválasztotta, visszaadta és megköszönte. Mi az Istent csinálnak 2017-ben, hogy be kell olvasni a csekket egy ilyen szkennerbe, utána meg egy másikra is rá kell tenni egy másikra, majd ki kell tölteni valami lapot, érted, és 5 percig ott állsz, hogy nem azért csinálják a számítógépes dolgokat, hogy az embernek könnyebb legyen az élete. Kanyargósor, tudom, hogy nem húzott, tehát, hogy nem haladta meg az ingerküszöbet, az látom rajta. Én keresem az erre utaló jeleket az arcán. Nincs neki, csak a mély a gyűlölet és az undora. Várom, jó lesz. Érted, hogy eltelt 20 év, amit egy perc alatt megoldottam, az most 5 perc. Hogy ez miért van? És most közlekedés. Nézzük nagyon akkor, köszönöm, hogy mi a ez. És sorállás van, érted? De tudom. Ezt én is értem. Hogy? Nem értem. És az egy olyan szerkezet, ez a szürke, amire te gondolsz, ez a szürke szerkezet, tényleg ennyi volt. Vum, vum, és kész. Ennyi volt a csekk, és fizetse. Lepecsételte, leválasztotta azt, és meg, azt visszaadta. És még ha kér számlát, azt meg se próbáld. Matrix nyomtatott. Mindjárt ez még ilyen tintasugarassal nyomtatnak, tényleg? Valami ilyen, hogy jó, nem tintasugarassal. Én szerintem ez egy ilyen biztonsági kör, nem? Na de könyörgöm, minden az egyszerűsítés felé. Tehát, hogy be is kell szkennelni, hogy legyen még egy lenyomata annak, hogy te ott jártál. Tehát ez véd téged, meg a postai alkalmazottat is, hogy nem tudja lepecsételni úgy, hogy te elrakod a, ő elrakja a pénzt, de nem viszi föl a rendszerbe. Tehát kvázi ő azzal beküldi a központi rendszerbe, hogy szkennelte, és akkor előtted csinálja. Ugye volt talán olyan, hogy néhányan elvették a lóvét, nyomtak rá valami kabumpecsétet, de nem vitték be. Aha. És elrakott a postás, tudom, 150 000 forintot, aki ugye pecsételt. Nem, ne, hogy volt ilyen, nem, dehogy nem. Nem, volt. Nem. Hát hol? Hol lehetett az? Nem. A 13. kerületi kettes számú postahivatalban Irénke volt, barna hajú. Hát most hol lehetett? Hát postán. Hát nem tudom, hogy melyik hivatalban. Még beszéltünk is róla, begyűjtötte szépen a csekkeket, de nem vitte fel a rendszerbe, és ezt megkapták nyilván 3 nap alatt, kiderült, mert nem érkeztek meg a befizetések. Én szerintem ez egy plusz, nem tudom mi. Éppen. Köszönöm Fingom a segítséget. Sose kérdeztem meg. De tudod, mit én járok postára, mert szeretek postára járni. Azért mondtam, hogy nekem ez a fétisem. Én szeretek postára járni, veszek sorsjegyet, kaparok egyet, megnézem a képeslapokat, a leértékelt könyveket, a melegüdítőt, mert sosem működik a hűtő. Imádok, nekem ott kicsit megállt az idő. Megkérdezem, hogy mi ez a plusz funkció. Pont most gondoltam, hogy ma elmegyek. Csókolom ezeket a postám jókat. Ez nem, nem, téli fagyit. Persze, és egy cigirágó van a fülem mögött. Tókolom. Hol tudom feladni a fosztát? Jött valamit a magam? Már húzni, nem Balázska, hogy picsár húzva. Igen. Hát most itt a fordát. 50 000 felét felett, hol várnak már? Ne tesz fel a sort, hülye gyerek, takarodj a postára. Nem, valamilyen, én mondom, hát erről beszéltem. Kártya van, most a dobjátok ki a... Nekem posta fétisem van. Tehát internet bankolni mindenki tud. Betelefonálni a telebankba, elutalni mindenki tud. De postára. Beállni a postára, és ott részt venni abban a fajta működésben, kivárni a sort, beszélgetni, pletykálkodni egy kicsit, néha veszekedni, hogy ne lihegjen a nyakadba, oda menni a postás nénihez, megkérdezni, hogy kérsz a kaparos sors egyet, veszel egyet, visszaviszed, ha nyersz, újra sorba állsz. Előbb voltam. Nekem ez egy... Én már előbb voltam itt. Nem volt előbb itt, mert én már szedtem, kértem egy számot. Ma elmegyek. De két helyre áll sorba, nem vette észre? Akkor kérjen kettőt. De előbb voltam itt. Nem volt előbb. Úgyis mennem kell. De hova mész? Hogy mit akkor megkérdezem, és elmondom neked holnap. Tehát, ahogy, én azt érzem a magyar postában, hogy amikor kicsit megállt az idő pár évvel ezelőtt, és akkor ilyen dolgokat találtak ki, hogy áruljunk kókuszrudat, meg meleg üdítőt, és ettől be fognak jönni az emberek. És hát ott vannak a kártyák, az üdvözlőkártyák, a leértékelt könyvek, hát az maga az időutazás. Az én és már bemész, és az a posta szag, már megcsap a posta szag. Én nagyon szeretem, megkérdezem ma neked. Szerintem ennek egy ilyen adminisztrációs oka van egyébként. Hát nincs nagyon benne vele. Tehát a sorállás, ami egyébként is van, az mondom, egy perc volt régen feladni, csak hát én évek de nem lehet mondom. Egyébként az, hogy csak gondolkozom, hogy azzal, hogy ő szkennel, azzal már azonnal sokkal gyorsabban beküld valamit valahova. Hát a posta gyorsaságáról azért szerintem többen tudnak nyilatkozni. Neked is annyi Erzsébet utalványt kéne kivinni. Persze, hogy nem ér oda. Igen. Persze, hogy most kapod meg a karácsonyi ajándékot, érted? Hát tele volt a Erzsébet utalvány. Kedves anyuka, köszönöm a libamájat, megérkezett március 4. Na mindegy, ma elmegyek, mert megyek postára, és akkor megkérdezem neked, jó? Ha van közlekedés, tudjátok. Annyi van egyébként, bocsánat, hogy 10-16 Budapest Hegyai út 7-13, számoljátok ki pontosan a pénzt, rakjátok bele a borítékba, a csekkekkel együtt Balázs feladja. Ő szeret postára járni és sorban állni. Ma megtaláltok a török bálinti postára, ott leszek. 7:08, 1 perc van, jövünk vissza mindjárt. Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri, Vadon Jani reggeli műsora a Rádió 1-en. 3:48 lesz pontosan, 1 perc múlva, hello, drága hallgatók. Itt vagyunk a Rádió 1-en, és hát ébredezik a város, ébredezik az ország, smog van, ködös az időjárás. Én nem tudom, hogy meddig kell ezt még elviselni. Nincs smog, miért? Hát, nincsen, egyáltalán nincs. Semmi. Tiszta hegyi levegő? Az nincs, ebben igazad van, pára van, meg hát smogriadó nincs, smog van. Ja. Nem? Tehát smogriadó nincs. Valamennyiben minimális a azt mondja, hogy a egészségügyi határértéket nem haladja meg, sőt el sem éri. Tehát a legmagasabb most az 92%. És a 100 a legmagasabb. Az a egészségügyi határérték. Uh-huh. Tehát alatta vagyunk még bőven, hála Istennek. És ami nagyon-nagyon nagy öröm számunkra, meg nagyon szeretjük őket is, természetesen, de Miskolcon, ahol egyébként nagyon nagy problémát okozott a smog az elmúlt hetekben, most például 59%. Tehát, hogy ez tök jó. Az egészen jó. Azt mondja, a trafia 18. kerületben az Üllői út 641 előtt. És azt nézem, hogy Hogy nincs más, egyelőre nyugi van. Úgyhogy minden rendben. Van egy vonat, ami nem írta meg a hallgató, pedig tök jó lett volna, hogy pontosan beért, és ezt a MÁV védelmében mondja, csak nem tudjuk bemondani a járatot, mert nem írta meg, hogy figyeljetek, nincsen baj, nincsen baj. Örülünk, ezt is bemondjuk természetesen. Hát most gyakorlatilag nincsen 60 perc feletti késés. Hát az aztán nagyon jó. Hát csak állsz a megállóba, és 43 perc nem jött a vonatod, ez biztos mindenkit vigasztal. Szerintem kell várni más. Nézzük a jó oldalát, egy órán belül késnek a vonatok. Hát a korábbi tapasztalatokhoz képest ez igenis jó hír. Tehát az, hogy 20 percet késik, egyébként most a legtöbbet késő vonat, azt szerintem ez egy jó hír, annak örüljünk. Szerintem egy tapsot megérdemel, hogy a Budapest nyugati Monor késés ebben a pillanatban 23 perc. Őrület. Tegnap pont a gyereknek olvastam egy ilyen könyvet, hogy mit kell tudni a világról, mit nem tudom, mi is összehasonlít, hogy gyorsabban fut a gepárd, mint ahogy megy egy, és ott vonatok. És előszedtek a világ 40 országából olyan vonatokat, hogy a maglevtől kezdve, tudod, a shinkanzenig, és így olvastam a gyereknek, hogy kezdve a légpárrás vonat, ami felfújja a levegő, és nem érintkezik a sinnel, mert a mágnes eltolja, és 400 km/h közlekedik Kína és Shanghai között, és a maglev, és a nem tudom. Te is azt mondtad, ilyen nincs. És akkor így elképzeltem a Budapest Cegléd vonalat, és így mondtam a Beninek, hogy megkérdezi, hogy nálunk mi van. És mondom, hogy hát picit más, haladunk, de inkább nézzük meg, mi van a japánoknál, meg mi van a kínaiaknál, és akkor ott volt a leggyorsabb, mit tudom én, 500 km/h menő, nem tudom milyen mágneses vonat, ahol a vonat szerelvénye nem érintkezik a simpájával. És nincs urlódás, és hangtalanul suhan, írta a könyv. És én tudtam erről, nyilván meg az ember ismeri, de azért mindig tátva marad a szád, hogy az, amikor ősz ott a kis dorog Budapest, és közben 8000 kilométerre tőled még 500-al suhannak, felfoghatatlan. Nézzük a jó oldalát. Egy csomó kosztümös filmet lehet nálunk forgatni, mert hogy itt még olyan körülmények vannak bizonyos tekintetben, hogy megvannak, nem is kell díszleteket építeni a filmgyártól öletén, vagy abszolút. Igen. Így van, és ennek azért András örül. Persze, hát András spórol egy csomó díszletet. Csak kimennek a nyugatiba, és érted. Film alap. Századfordulós vonatok vannak. Fütyül, gőzöl kettőt, dobnak a kohóra, aztán elindul. Dübörögetjek. Paks utcáján a velem szembejövő autósok mind röhögnek. Ilyenkor tudom, hogy ők is titeket hallgatnak, vagy rajtam röhögnek, hogy nagy kabátban, kesztyűben és sapkában vezetek, mert nincs hűtés az autóban. Szabina küldte nekünk, köszönjük szépen. Na, Feri, akarok valamit mondani neked. Biztos vagy benne? Hát, ha meghaladja az inger küszöbödet. Szerintem nem. Hogy mennyire szétszórt vagyok, de nem csak neked mondom egyébként. Kézzétek el, mi történt velem tegnap, és akkor mit lehet csinálni, adjatok tanácsot. Elmentem pénzt kivenni automatához. A rohadt életben. Úristen, borzongató bátorság. Ez még körülbelül ott tart, mint Feri postásztúrja. Leülök. Jó. Tapaszkodjunk. Leülök a régi szikre, az újaknak gyártják. Berakom a kártyát, beütöm PIN-kódot, kikértem 25.000 forintot. És annyira rohantam, és közben a feleségemmel beszéltem telefonon, és végighallgattam, hogy mit rontottam el aznap. Igen. Illetve nem aznap, abban az órában. És hogy melyik évszázadban bocsátja meg azt, hogy nem mentél el a névnapi bulira. Tehát az 5S-es pelenka helyett mérőt, M-eset vettem, és egyébként a gyerek nem eszi meg a tökrüzeléket, és miért nem kecske, űrűhúsos ízet vettem, kaját. Nem érsz, szóval éppen valamivel beszélgettünk, és benne hagytam a pénzt. És az történt, hogy csipogott a kártya, én kikaptam a kártyát, beszéltem, tehát nagyon rohantam valahova. Csipog a kártyát. Nem, hát ugye csipog, hogy vedd ki a kártyádat. Kiveszed a kártyát, de a következő mozdulat, amikor oda nyúlsz a pénzért, az már nem történt meg. Ennyire fölhúzott a Viki. Nem, csak nagyon rohantam valahova, és közön beszéltem, és nem koncentráltam oda. Hát ez ezerből egy. De nem érted, hogy nem volt banános tejbeli? Nem volt! Nem akarom rákenni, de hogy nem is felőriz, nem akarom rákenni, meg nem is veszekedtünk. Ja, egyébként csak ő hívott, és valamit nagyon éppen ugye megosztott velem, és hát nők azért sokszor így bőlére tudják kereszteni, én meg ugye helyes férként, igen, persze, megoldjuk, nem, valamit meg éppen veszek. És ültem vissza a kocsiba, rohantam sportolni, és benne hagytam a pénzt. Úgyhogy. Na, ez egy üzenet. Figyelj, te aki. Aha. Te aki. De várjál, húzd le a zenét. Te aki. Tegnap délután a budafoki Telenorház, vagy T-Home-ház aljába találtál 25.000 forintot. Elraktad. És szemrebben és nélkül vidáman elköltötted. Még pont egy órád van, hogy ide visszaérje. De kemény vagy. Pont egy darab órád van. Emeld fel a segged. Vegyél le te 25.000 forintot, és hozd nekem ide azt a pénzt, mert utána megtalállak. 10-16 Budapest, Hegyalja út, 7-13. 8 óra 50 percig van idő. Így van, egy órád van, és ha jössz, nem kérdezek semmit. Csak elveszem a pénzt, és elengedlek. Ha egy órával később jössz, 8 óra 51-kor, akkor elveszem a pénzt, és utána még kérdezek is. És nem egyedül leszek lent a portán. Velem lesz a kicsi is. Így van, ott lesz. És ő egy pitbull. Így. És a portássáccal együtt spamba tolunk. És ha ráduszítom, akkor a kicsi nem enged. Egy torokrugással fog indítani, és cibálni fog. Hogy hagyhatsz ott 25 ezer forintot? Kiírja az a rohadt automata. Vegye el a kártyát, utána a készpénzt. Ráadásul egybeírja ki. Nincs mentség, tehát nem akarom az automatát, senki nincs mentség. Gyerekek, ott hagytam, és meg tudok őrülni a lelkismeretfurdalás nélkül. Hogy nem, tehát nagy pénze nem miattam, de hogy másnak ez mennyit jelentene, én meg ekkora barom vagyok. És egyszerűen ott hagytam, és persze nyilván utána elmentem sportolni, rájöttem, konstatáltam, hogy fizettem volna, nincs nálam, és akkor már nem mentem vissza, mert két órával később már nyilván nincs ott. Ráadásul tehát... telefonáltál is, és nyilván van SMS szolgáltatás, tehát volt közben egy bejövőd. Pitty. Vagyis? Hát a fülednél volt a telefon, tehát hogy amíg le is voltál halkítva, és nem volt hangja, és akkor is érezned kell, hogy illetve nem tudom, hogy nálatok hogy van. Van benne, de ki lehet kapcsolni, mert ez egy drága. Be van kapcsolva, vagy ki van kapcsolva? Ha nem vagyok otthon, akkor be van kapcsolva a Vikinek az ez. De akkor az... És akkor az... És lent az alsó emeten lecsapja a villanyt. Akkor mindig nagyon nagy az... Nem, hát valahogy jött SMS, de én konstatáltam, hogy persze, hát milyen lelkes a szolgáltató. Én mit csinálnék, találnék egy ilyet? Nyilván meg... Mi van, megtalálod? Elinnád, mit csinálnád? Venni belőle 6 kiló kolbászt az a következő hentesnél. Némi felsállat, meg egy oldalas. Egy gyengi minőség. De hogy körbe kérdezel, hogy ki ez a 25 ezer forint? Reális, ne haragudjon, hogy ez a 25. Hagyjon már, menjen én. Uram, ne haragudjon. Hagyja, takarodjon, már nincs apróm, nem adok. Na, elrakod. Hát elrakod. Tehát valaki abból a pénzből már vidáman éli az életét. Hát én nem mondom, hogy új életet biztos, kezd. Hogy nem hagynám ott. Mit csinálnál? Hát eleve nálam... Ne gyere nekem a hagynék egy cetlit, hogy találtam, hívjon ha visszajössz, föl. Akkor hívjon föl, és odaadom, ne gyere a szamaritános vonalal, mert azt nem fogom benyolni. Én mindig koncentrálok, mert hogy nálam a pénzfelvétel, az koncentrációt igényel. Jó, az én megállok az automata előtt, és minden szépen, akkurátosan végig ütögetek. Jó, igen, én meg általában mögötted állok, és az ilyeneket tudom nagyon szidni, mert negyed óráig... Nem, nem azt mondta, igen. Három... Egy, nehogy elrontsam, mert akkor fölrobban az automata. Én meg állom, hogy vegyél már le pénzt, és menjél már arra. Mikor született a virág? 2008. Te vagy az ember, aki mögött egyébként 26-an állnak, és könyörögnek, hogy Istenem, vegyél már le 5000 forintot. Te biztos, hogy kérsz bizonylatot. Soha nem veszek 5000 forintot fel egyébként. Soha nem veszek fel kerek összeget. Én külön ütöm be mindig az összeget. De miért? Azért, hogy legyen nálam apró. Nem tudom. De nem tudsz, hát 500-as tudsz kivenni. Bánikban nem, vagyok. Nem, tehát hogyha felveszik összeget, és vannak ezek az előrebejételem, akkor hanem a 25, 000. Akkor én hogy hívják ott ezeket? De várj, nincs olyan, hogy az automata egyébként visszahúzza a pénzt. Tehát azt mondja, hogy oké. Okay, tehát most én megfeljúm az... Felé nyúlsz visszahúzza. Igen, tegyem be a kezemet és leolvasom. Nem, arra gondolok, hogy érzékelő, hogy a hülye nem vette föl a barom, mert én egy barom vagyok. Érzékelő, hogy nem vettem föl, visszaveszi, és visszateszi a számlámra. Mert azt mondta, hogy te barom, hát ha lekérted, de nem vetted föl, akkor viszont te kérted le, tehát visszarakom a számlát. Tehát én följön az OTP-t. És kírja, akkor... hogy F kukac a... Igen, hülye Balázs. Nem csak kérdezem, hogy nyilván nem hagyja ott. Hát ez egy okos automata. Barom a pénz. Nem lehet, hogy visszaveszi? Na de nincs ilyen. Honnan fogják tudni, hogy ezt a követ? Hát mert látják, hogy az én tranzakcióm. Aha. Hát addig nem történik következő tranzakció. Nem. A bank látja, hogy lekérted, nem vetted föl, visszaveszi, kvázi vissza, jóvá írja neked. Nincs de ilyen. De miért nem nyílik ki alul és szalad utána egy törpe a pénzet? Kiskoromban úgy gondoltam, hogy ülött valaki, hogy 10-20-30 egy leszámolja, és berakja egy ilyen fiókba. Itt a kempelenféle sakkozógében, persze, egy törpe saknagymester. De most csak komolyan kérdezem, hogy tehát nem jön utánam azonnal valaki, érzékeli, hogy nem vették föl. Visszahúzza. Ha valaki fölveszi abban a 60 másodpercben 50, mert akkor nyilván elviszi. Ez el kell kérdezni. Hát ez lehet, hogy ott van. Én meg ebbe kicsit belebetegedtem. Az összegbe is, de hogy inkább az, hogy lehetek ilyen hülye. Kamerás volt, nem emlékszem. Nem volt ott Iván, nem láttam. Nem. Stáb se forgatott. Nem volt a stáb, nem volt ott kamerás. És nem volt a stáb Judit sem. Nem, szerintem Iván nem volt arra. Hát nyilván minden OTP bankautomata kamerás. Van, amelyben nincsen. Igen? Van még olyan automata, ami nincs kamera. Van. mondjam a címet. De mi segít? Miben segít? Hát vissza lehet nézni, nem? Hogy te nem vetted föl, utánad valaki odalépett és fölvette. Hogy ki volt akkor az? Megvan az arca. Most látok egy bajszos szemüveges, akkor megvan, azonnal tudom, hogy hol lakik. És azonnal tudom, hogy ki ő. És nyilván a rendőrség is elkezd nyomozni. Igen, keresünk egy kapusztis bajszos szemüveges embert. Van belőle 400 000 Budapesten. Alapján találtunk 78.512 ilyen ember. Menj már le, próbáld már ki, hogy visszahúzza. Kérjél már le itt pénzt. Van, de most van. De a te kártyáddal, kérjél már le pénzt, és hagyd, ne vedd el. De ezt értem, csak most. Igen. És hol van itt automata közelben? Keres egyet. Ez egy nagyon jó ötlet. A MOM-nál biztos találok egyet. Csak 3 busz megálló. Itt van a rádió mellett egy automata. Tényleg? Hát csak kíváncsiságból. Bukjál már be miattam szívességből most. Tehát ezért akkor én odaadom a kérdés, csak tényleg érdekel. Hát hogyha te ott hagyod, akkor visszaveszi, utána felhívjuk a bankodat, hogy látja-e, hogy nem vetted el, és visszaírják-e a számládra. De miért kéne ezt nekem elbukni? Mert de már én buktam 25-öt. Nem érted a sztori? Ja, már én is mínuszban vagyok, nem adom oda a kártyámat. Miért nem elég, ha megállok mondjuk egy pár méterre tőle, és ott hagyom egy darabig? De miért kell ezt valakinek elvinni? Nem értem a logikát benne. Mert sokkal izgalmasabb, ha eljössz, és távolról figyeled. Aha. Legalább akkor lopja már el ismerős, Zsül, gyere már el vele. Jó, akkor megmondom, mit csinálsz. Menj le, igen? Tedd be a kártyádat, kérjél 5000 forintot, és amikor kiadja, ne nyújj hozzá. Igen, hogy visszahúzza. Nézzük meg, hogy visszahúzza. Izgalmasan hangzik. De tényleg, jó, meddig várjak? Hívtok? Hát de nem hívunk, hát várjál egy-két percig. Jó. Ne állj ott 10-ig. És meg az lesz, hogy már mögöttem állnak 5-en. Takarodjon már el onnan. Vedd már el a pénzt, barom. Ott van, kijött már. Anyáddal szórakozzál. Már minden kéne a gyereket. Tedd meg ezt, légy értem, hogy megnézed ezt most, jó? És akkor elmondod, hogy mi történt. Jó, kíváncsi vagyok. Érdekes kísérlet egyébként. 3 perc van pontosan, 8 óra, jövünk vissza mindjárt. És most, hölgyeim és uraim, öveket becsatolni. Igen, folytatódik Magyarország első számú reggeli műsora. A mikrofonnál a hazai rádiózás legnagyobb sztárjai, Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. Ez a Morning Show sztárjainak új műsora, a reggeli show. 8 óra után 11 percen itt vagyunk. Hello, drága hallgatók! Folytatódik a reggeli show, itt a Rádió 1-en 96.4 a budapesti frekvenciánk. De hát ezen kívül a Balatontól kezdve Miskolcig rengeteg helyen szólunk még, úgyhogy tessék bennünket hallgatni. Dunaföldvár, Paks, Baja, Heves, mit nem mondtam, Balaton, Győr, Miskolc, Nyíregyháza, Szekszárd. Hát, gyerekeket, egész ország. És ki tudja, majd egyszer. Hol. Na, itt vagyunk, sok mindennel foglalkoztunk. Egyrészt János letesztelte azt, hogy mit lehet csinálni, amikor az ember ott hagyja a pénzt az automatában. Én hülye. Igen, azt szeretem benned igazából, hogy van egy témánk, ami alapvetően arra épül, hogy te egy barom vagy. Ez így tök jó lenne, hogy egyszer így meg, tehát hogyha ott maradnál egy álló csillaként ebben a pozícióban, de nem rántanál magaddal engem is. De mindig magaddal rántasz, már én is barom vagyok. Igen, de mert néz utána. Én meg nagyon, ahogy láttam a videót, nem kellett noszogatni, hogy előadjál egy ilyen Benny Hill Show jelenetet, ahogy lementél az automatához megnézni. Ugye a kísérlet lényeget tőlnek benne, hogy mi történik a pénzzel, ha az ember ott hagyja. Mert itt ott hagyod, ha most ha nem jön utánad valaki, aki gyorsan kikapja, akkor még szerencséd is lehet, mert hogy te lementél és letesztelted, mi lett a fantasztikus videó végeredménye. Na, hát ugye megérkeztem. Kicsit Benny Hill Show-san, ahogy Balázs is mondta, beütöttem a kis PIN-kódomat, kiválasztottam, mert ez egy ilyen eurós, meg forintos automata volt, kiválasztottam a megfelelő pénzemet, a forint után az 5000 forintos címletet, mert picit azért előre gondolkodtam, és sejtettem, hogy ebből nagy cumi lesz megint, és ezért nem 25-öt írtam, mert inkább csak 5-öt. Sodan, hogy nem 1000-et írtál be. Nem volt. Nem ilyen bátor ajánlós 5000-re. Nem volt, keresgéltem. Nem engedte beírni? Nem rossz egyébként a felvetés. Beírod, hogy más összeg. Menj már le, próbáld már ki te is. Én nem vagyok ezen a listán. Beírod, hogy más listán. Összeg, és akkor beírod, hogy 1000. Na mindegy, 5000 kiadta. Na, kiadta az 5000-et, és akkor egy picit vártunk. És tartotta, egyszer csak visszahúzta, de aztán kis vártatva újra kitolta. Aztán megint egy picit vártunk. Aztán meg visszaúzta, és kiírta a képernyőre, hogy ő nem vette el a pénzt, ezért maga idióta. Azt az összegét, igen, maga hülye barom, ha, jó, megszoptad kisköcsök, és azt írta, hogy jelezzem a bankomnak. Na most, hát, illetve most nem tudjuk pontosan, hogy melyik banknak kell jelezni. Sajátodnak. Nem, mert közben meg írják a hallgatók, meg egy csomóan jelezték, hogy nem a banknak, hanem az automatát, tehát üzemeltetőnek kell jelezni, hogyha majd hóvégén, hogyha leszáll beleszámolják az automatában lévő összeget, és előjön az, hogy 5000 forinttal több van benne, akkor ezt át tudják utalni. Tehát lehet, hogy az én bankomnak kell hivatalosan felvenni velük a kapcsolatot? Én beszéltem a bankkal egyébként, a reklamációt meg tud tenni a saját bankodnál. Ők rögzítik, aha, és jó. Akkor elmeleg, ők látják ugye, hogy hol történt a tranzakció, tehát hogy Budafoki út, T-Home székház alatt. 10-16 Hegyalja út 5. Annyira jó, hogy annyira jó egyébként tényleg, amit mondasz, hogy, hogy én ugye bukom 25-öt, mert hülye vagyok, azonnal magaddal rántalak, és most belehergeltelek egy mínusz 5-be már téged is. Érek, elég, ha bankodnál reklamálsz, én már felhívtam őket, egy 6-7 perc a reklamáció felvétel, és akkor utána ezt igazából intézik, szóval korrektül csinálják. Ha csak, ugye nem jött valaki nekem, amikor a 25-öt lekértem, és vette ki. Ha utána megérkezett valaki, amikor én autóba ültem, és látta, hogy ott a pénz is elvette, akkor az automata úgy érzik, hogy felvették, és akkor bukhatott. Te végig vártad, ugye, hogy visszamegy az 5000, én nem vártam végig, mert hogy ott hagytam. Meddig jöhet, aki elvitte a 25 000-et? Csak mondom, hogy igazából 8 óra 50-ig jöhetsz ide. Te, aki most tudod, hogy rólad van szó. És tudod, hogy elköltötted a 25 000-ből már legalább a felét. Vonszold ide a senged, és hozd vissza a pénzem. T-minusz 40 perc. Utána megtalállak. Köcsög. És avasodjon meg a beleidve minden, amit az a 25 000 forinton vettél. Akadjon a torkodon, bármit vettél. Remélem a gyerekedre költötted. Vagy a feleségedre. Hm? Ha van, vagy a barátnődre, vagy a szeretődre, vagy valami karitatív célra. Nem, bementél egy Big Macbe, telezabáltad az amúgy is dagadt testedet, kértél rá egy dupla kólát. Én erre visszahoznám. A következő benzinkúthoz, vettél két bantit, és utána még elmentél egy pipsóba, és bedobáltad. Legalább volt benned annyi lelkiség, hogy valami nemes dologra költötted, és azt mondtad, viszek egy virágot a feleségemnek, vagy elviszem vacsorázni. Ha nem gyógyszerre kellett, akkor azt kívánjuk neked, hogy mostantól gyógyszerre küldjed, ha nem hozod vissza a Hegyalja útra. Ha visszahozod, akkor te leszel a legjobb barátom, Hegyalja út 2-4, 8 óra 50 percig van időd. Kirakunk a Facebookra, nyújthetsz lájkokat. Utána elkezdelek keresni. Jók a kapcsolataim, biztos, hogy megtalálok. Meg leszel találva. Meg leszel találva. És több is el lesz véve. Mert ilyenkor kamatos kamattal fizeted majd vissza. Na, oké. Okay. Kiírunk közbeszerzésre, ezt az egyik haverunk megtalál. Igen. És majd megmondja Andrásnak. Így van. Andy fog elkapni. Akkor pedig érted. Akkor pedig megy az adóhivatal is, öcsi. Körbe rágasztom, gátat épít belőle. Ha velük kezdesz ki, Andyvel kezdesz ki, tesó. Jobb, ha visszahozod a 25 000 forintot. Mert utána nyakadba veszel itt minden, amit nem akartál. Az jó. Nem az én pénzem volt. Persze. Az a fizetésem egy része volt. Te Andytől loptál. Jobb, ha tőlem nem tudod. Hozd inkább vissza. Jó, mondjuk, hogyha neten elkaszinozod egy részét, visszakapjuk. Jó, vagy legalább tényleg közd el online kaszinóra. Akkor legalább marad valamilyen formában. Na, oké, okay, ezzel megvagyunk, jó? De drágák vagytok, nagyon sokan... Timi elküldi 25 000 forintért, csak a funk csomag. Ne, legalább kapjunk bégelt, igen. Oké, okay, Bali, akkor a mai slágert te fizeted? Így van, a mai slágert én fizetem, mondom is egyébként, hogy van egy mai slágerünk, nyerjétek meg, ezt ma én állom, ez az én köröm. Netto 30 000 forint, amit meg tudtok nyerni. Ugye nagyon egyszerű, ha meghalljátok reggel 10 és este 8 között ezt a dalt, amit mindjárt megmutatunk, tudjátok a szlogent, a dal előadóját, a dal címét, és ugye a rádió egy szlogenét egészen pontosan, akkor nyerhettek 30 000 forintot, gyorsnak kell lenni, és gyorsan telefonálni, amikor meghalljátok a következő dalt. Figyeljetek! Ez ma a nap slágere. Why wait to say, at least I did it my way. I wait to face, but in my heart I understand. Ha napközben meghallja, hívja tizedikként a 0620-3-111-111-et, és öné a 30 000 forint készpénzben. Calvin Harris, My Way. Ugye ez a dal címe és a dal előadója, ezt kell mondani, Calvin Harris, My Way. Bali, csirkefarhátat vettem belőle, azt is vihetem. Bali, adj egy kis időt, mávval megyek, de már úton vagyok, lehet, egy picit kések. Vettem 3 Balázs könyvet és 2 egészséges táplálkozósat. Üdv, driver, jó, ugye a barátod lehetek. Bocs, Bali, pénz is, de eszkort király volt, amire költöttem. Zárójelbe. Csak poén volt. Azért fél egy kicsit. Te mit teszel, ha találsz az automatában 25 000 forintot? Gyerekek, mit? Semmit, elteszem. Mit csinálsz? Tehát ott állsz a környéken, sehol nincs senki. Beviszed fogod. A bankba, ami ott van az automata mögött. Vigyed, Feri. Én zsebre teszem. És azt mondom, hogy de jó, ma az Úristen kegyes volt hozzám, semmit, ugyanúgy elteszem. Hát nyilván, hát ki, mit csinálok? Nem. Rápacsáltál, Bali? Jól jött a kaparósors egyhez. Nyertem belőle 3 milliót. Köszi a lóvét, ingatlanos vagyok. Írja nekünk egy másik hallgató. Hozta 20 ezer forintot, valaki elvesztettem, de levettem már belőle 5000-et a becsületes nyomra vezetőnek járó díjat. Nem? Feldobtam igen, két meccsre, de elment, bocs. Azt mondja, hogy én voltam, de már kifizettem a félállásban közmunkásként dolgozó haverom e-havi bérét, bocs. Írja egy másik hallgató. Na jól van, persze, röhögjetek, csak röhögjetek, könnyű. Ha nem kell könnyű. Ott 25 rugót, akkor nincs ilyen, oda majd, mikor figyelni. A lesötétített autó megáll előttetek, a hátsó ülésen ott ülendél szivarozik. Hello. És azt mondja, kiköztél Balázsa? Akkor most akkor mi kikezdünk veled? Na, viszont akarok nektek valamit mutatni, és lehet, hogy le tudunk számolni egy régi összeesküvés elmélettel. UFO-k. UFO-kok. Nem. Stevie Wonder. Összeesküvés elmélet van Stevie Wonderrel. Stevie Wonder megmozgatta az internet népét. Stevie Wonderrel kapcsolatban régóta mennek a találgatások, hogy igazából nem is vak, nem is látássérű, jól lát, és ez egész egy marketing fogás. Csak egy álca, hogy a zongoráján minden billentyű fehér. Tehát így élt le vajon egy életet az ember, mert ő ugye azt hiszem úgy született, hogy látott, csak aztán történt valami, azért, hogy többen hallgassák. Várj, de mi igen. Mondom az egészet előről, a történetet. Na. Stevie Wonder bejelentette nemrég, hogy a látásával kapcsolatban nem sokára bejelent valamit. Azt mondta egyébként egy riporteri kérdésre, hogy ebben az évben bejelentem az igazságot. Ez a hivatalos verzió. És közben ugye összeesküvés elméletek ezre jelennek meg Stevie Wonderre kapcsolatban évek óta. És akkor mondták még, hogy várj egy picit, Stevie, nem kezdődött el a sajtótájékoztatni. Igen, érdekes a dolog, ugyanis ő kosármeccsekre jár, aha, és az első sorban aha. ülve a fejével követi, hogy... És imádja ném a filmeket. Hallja a labdapapagást. Hagyjál már. Várjál, de nem ezt akarom mondani. Kirakott egy amerikai oldal egy videót. És szeretném a saját szemetekkel megnézzétek, hogy mi történik ebben a videóban. Jó? Elindítom. Paul McCartney énekel, ez egy koncert, ahol ott áll az egyik sorban az énekesek mellett Stevie Wonder. Ez még ideig rendben van, ez megszokott dolog Paul McCartney. Na mondjátok, hogy mit láttok. Ha? Nagyobb is ki tudod tenni. Ment a feje Stevie van. Hoppá! Várj, a mikrofon után kapott. Hallod? Mutasd meg érdekes. Még egyszer. Érdekes, ha? Nagyon érdekes. Tehát az történt gyakorlatilag... Na, mondd el a saját szemeddel! Paul McCartney megindult balra, Stevie Wonder irányába, és nagyon lendületesen elindult valamilyen okból kifelé, nem is érdekes. De ahogy ment, felborította a mikrofonállványt, Stevie pedig automatikusan utána kapott... Elkapja a mikrofonállványt. És visszaigazította a helyére. Tehát eldől a mikrofonállvány, Stevie Wonder pedig oda nyúl, megfogja a dőlő mikrofonállványt, felegyenesíti, és visszarakja a helyére. Jenny Lovag! Hallotta, hogy merre dől. Persze, hallotta, miközben mindenki meg, hogy ez egyébként a live-édet nyomta, nem? Egyébként ez egy 2 éves videó, amivel ugye az amerikai bulvár akkor azonnal felkapta, és elkezdték találgatni, hogy történhetett ez meg, és a TMZ riporter a TMZ riporternek mondta a napokban Stevie Wonder, hogy nem sokára bejelent valamit a látásával kapcsolatban. Ne! Balra dől a mikrofon Stevie irányába! És akkor ő oda kapott. Felkiáltott, és ő oda kapott. Hallottam a dőlést, hogy beleakadt Paul McCartney, érted, az egy ilyen duksz, és akkor elindult a mikrofon, arra oda kapott. Tehát azért ez lehet véletlen. Nem mondjátok már. Hogy kapja el a mikrofon? Tehát egy koncerten, amikor hangos, Paul McCartney énekel, egy csomóan énekelnek a kórusban, honnan tudja, hogy az a mikrofon balra dől? Hát csak szélesen nem... tapsolt, beleakadt a keze. Nem, látszik ugye, hogy érdekes a dolog. Egyébként tényleg érdekes, balra dől a mikrofon, és teljesen nyugodtan énekelve közben oda nyúl a mikrofon állványhoz, mint a világ legtermészetesebb dolga lenne, és visszaegyenesíti. Tehát lehet, hogy ez az egész történet, ami ugye Stevie Wonder életében ugye egy fontos momentum, az igazából nem tudom, lehet egy PR fogás, vagy egyfajta marketing fogás. Neki ilyen képességei vannak, ő a fekete ninja. Hát hallja, hogy megy el a mikrofon, a szája elől. Tehát, hogy hallja, hogy dől a mikrofon? Megy el a hangja, hát ahogy te is elhajolsz a mikrofon elől, és na? Na most? Na, és akkor kitárod mind a két kapod. Na most, azért itt meg. Van valami. Na, most mondtál valami. Még egyszer, most már rendes. Na, Robika, figyelj. Robika írja, hogy nem véletlenül csoda pityú. Igen, csoda pisti. Steven. Nem véletlenül. Így van. Nem véletlenül is. Istenem, remélem, hogy azért egy reggeli műsorban erről lehet úgy beszélni, hogy... Nehogy valaki megírja holnap, hogy egy vakzenészen... Igen, arról van szó, hogy... Itt nem erről van szó. Itt ugye arról beszélgetünk, hogy vajon mit jelent be a látásával kapcsolatban Stevie Wonder, miért jár ő egyébként az amerikai bulvárlapok által is felkapott ugye kosármeccsekre, amit szintén megírtak, hogy tulajdonképpen hogyan. De nyilván szereti az atmoszférát, meg egyáltalán a hangulatot, de hogy követi a fejével az eseményeket, és ugye most mindenki ezt találgatja, vagy két év, amikor ez a videó napvilágot látott, hogy hogy a fenébe kapja el a mikrofon, és mit akar most bejelenteni a látásával kapcsolatban. Megjavították. Lehet, hogy nem? Valami ízét csere. Hát, és előképzelhető szerintetek, hogy ez az ember gyakorlatilag erre felépítve az egész karrierjét egy picit. Nyilván a Grammy-díjait nem fogják visszavenni. Hát, mert az egy rendkívül picit, nagy zenész, hát óriási picit, zenész. Hát, hogyne, persze. Óriási zenész, énekes. De hogy lehet, hogy ő ezt az egészet csak eljátszotta? Na de előbb-utóbb, hát ez lebuksz nyilván. Tehát, hogy szóval kevésbé gondolom, hogy ez inkább egy bulvár felhajtás nyilván. És azt mondja, hogy látássérült volt, végeztek egy műtétet, megjavult, lát már dolgot. Tehát én valami ezt tudom elképzelni. De az, hogy ő valamikor kitalálta, és azóta ehhez ragaszkodik, és egyébként azért van rajta sötét szemünk, meg kiválóan lát. De korábban nem voltak ilyen esetek, hogy valami, tudom, ismertebb színésznő, táncosnő, nem tudom, pompomlány azt nyilatkozta egy interjú során, hogy olyan fura volt, mint a seggemet nézte. De hát persze nem, hát ha tudjuk róla, hogy nem, hát hiszen nem nézhet, hiszen... Nem tudom, tényleg egyébként kíváncsi vagyok, hogy mi lesz a bejelentés. Ez a videó önmagában egyébként szenzációs. Tehát, hogy ahogy elkapja ezt a mikrofont, de már elgondolkozik, nekem hogy bejön egyébként. Tehát, hogyha az egész világot megvezette volna. Most gondold el, hogy bejelenti. Azt a gyerekek, ez az egész... Egy életet, hogy állandóan erre kárhoztatod magad, hogyha kilépsz az utcára, akkor vakot kell játszanod. Hát ki az Isten vállalja az be? Nem? Mert őnek így kell élnie, érted? Tehát, hogy nem az van, hogy csak a koncerteken játszod el, hogy te nem látsz, hanem ha bárhova megy, akkor neki megint el kell játszania. Hát így él 60 éve. De most a karrierért. De figyelj, hát azért vannak olyan pontok, ahol lebuksz tényleg. Tehát azért érted? Egy csaj után nézel, igen. Nem? Hát azért az csúnya. Önkéntelen is odafordulsz. De mi lesz a következő? Kiderül, hogy Danny DeVito magas, vagy George W. Bush okos? Igen, az öreg Bush kiderül. Vagy az öreg és a fiatalabb is kiderül, hogy okos volt. Nem tudom, kíváncsi vagyok, követem majd, megnézem, hogy mi az, amit bejelent. Hát erről hallani fogunk. Idén a látásával. Mondjuk nem kapkod vele így februárban, hogy majd idén valamikor elmondja. Azért van még ideje egy év. No, de mindenesetre ez a videó szenzációs, nem? Azért ez így... Fehér vagyok és látok. Igen. Igazából be kell ismernem valamit. Nő vagyok, fehér vagyok és látok. Na, az mondjuk egy erős kombó lenne. És fogná és így leszedni a mockot a fejéről. És kiderülne, hogy egy iszonyatosan jó hangú fehér nő van Steve Wonder alatt. Kérdezz egy hallgató. Elkezdjük, srácok, égeljáró Lukács Luke Skywalker. Ja, jó, hát ez... Jó, ezek nagy, ebből azért tudunk egy párat, de nyugodtan elküldhetitek. Gyorsan egy pici közlekedés. Azt mondja, hogy az M3-ason most pakolták ki a fotót. Vigyázzon mindenki, mindkét irányba 182-es kilométernél. Elbújtak, nehéz őket észrevenni. Úgyhogy óvatosak legyetek. Aztán a budai alsó rakparton a Mozaik utcától egy kicsit lassabb a haladás, valamint a 80-an dudálunk a hülye kamionosnak, mégis felment a gyorsforgalmira a reptérnél, az A portárnál. Lehet, hogy dugóra kell majd számítani, Halvány Sárga küldte nekünk. Hidekuti Nándor Szadionnál ír egy hallgató, most robbant le egy kocsi, dugó van, és az autósok a 81-esen vigyázzanak, mert tele van dilettációs hézaggal az út, úgyhogy mindenki csak óvatosan. A közlekedési híreket a biztosítás.hu Kft. Támogatja. Biztosítás.hu, a síbiztosítások kiinduló pontja. Na, van még friss közlekedésünk? Ez elmondunk mindent. Egyelőre nincs. Megjött minden, igen. 3 perc, pontosan 8:30, jönnek a legfrissebb hírek Anitától. Ha van közlekedési híretek, küldjetek, hogy tudjuk mondani azoknak, akik úton vannak, mi pedig jövünk mindjárt. Ez itt a Reggeli Show. Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri, Vadon Jani reggeli műsora a Rádió 1-en. 3:49 lesz pontosan 3 perc. Szóval álló mindenkinek, drága hallgatók, itt vagyunk a Rádió 1-en, ahol csak igazi ma is láger. Ezt csak azért mondtam el, mert hogy 10 és este 8 között van egy ugye napslágere játékunk 30.000 forintért, és ott a szlogent is kell mondani. És most Bali kicsit sugott, hogy ez ma úgyis az én köröm, ma én állom a napslágerét, 25-et ma én állok belőle, bárki is találta meg a pénzem az automatában, hogy költeni, hogy legyen 30 az óceán. Igen. Szóval tudni kell ugye a dal előadót, a címét és a rádió szlogent, majd mutatjuk nem sokára, hogy mi a dal. Viszont mondj egy két mondatot fel az időjárásról, gyorsan, mi lesz. Futyok, marad? Borongós, felhős, mínusz 5, mínusz 1, után 0 plusz 4. Ajjaj, ez nem túl jó. Az időjárás jelentés támogatója a Chocolate Brown Premium Csoki Szolárium hálózat. Csoki barnaság, leégésmentesen. Nem Tékom székház, hanem Telekom. Ne, gyerekek. Komolyan, annyira slendrián vagy, kikérem magamnak. Ezt csak azért tudod, mert te voltál ott tegnap, és te vetted fel a pénzem. Úgyhogy még van, 7 perced van még visszahozni. 8:50 volt a deadline. Utána ne gyere, utána én megyek. Nyakamba veszem a várost, és elkezdelek keresni. Na, egy érdekes videóról beszélgettünk. Nyilván senki ne értse félre, és nem az a cél, és nem kell álszent lájkokat gyűjtő hírportáloknak megírni, hogy mi most azon nevetünk, hogy mert nem erről van szó. Steve Wonderrel kapcsolatban ugye 2 éves videóra akadtunk, amit akkor a bulvár is felkapott, ugye, és most újra elővették ezt a videót, mert hogy nemrég a napokban Steve Wonder bejelentette, hogy idén nagy bejelentése lesz a látásával kapcsolatban. És az amerikai hírportál azt boncolgatta, hogy a fenébe történhet az meg, hogy Paul McCartney-vel egyébként együtt ő fellépett, amellett kosármeccsekre jár, az első sorba ül és nézi, hogy hol tart éppen a játék, és tényleg nézi, tehát mutatták ugye, hogy követi a játékot, de hát ez még nyilván magyarázható. Hogy történhetett az meg, találgatta ez az amerikai hírportál, hogy egy felboruló mikrofon állvány, ahogy elmegy ugye a Paul McCartney a Steve Wonder mellett, feldönt egy mikrofon állvány, és Stevie azzal a természetes mozdulattal, mint ahogy egyébként minden látó, utána nyúl, elkapja a mikrofont, fölállítja és énekel tovább. Hmm. És ezt a videót elemeztük mi is, és boncolgattuk, hogy vajon mit jelent a Steve Wonder a látásával kapcsolatban, és mekkora geg lenne egyébként, ha ő azt mondja, gyerekek, igen, ez egyszer elindult, rajtam maradt, kitaláltam, 50 éve így élek, levenni a szemegét, és azt mondaná, hogy megvezettem az egész világot. Amellett, hogy tehetséges zenész, óriási talentum, hát, énekes, dalszerző, mindent, tehát többszörös Grammy-díjas, hihetetlen talentum tényleg, amellett azt mondja, ez csak egy joke volt. Aha. És mindenki benyalta. És nagyon becumisztáltok. 60 éve keresztül cumisztáltok. Nem volt könnyű, de meg vagyok. Nem volt könnyű, de most már elegem van. Megnézzék legálisan két brutálisan jó női feneket. El sem hiszitek, hány szánalom puszit kaptam. Igen. Úgyhogy hát majd figyeljük, hogy mit jelent. Na, és akkor írtak nekünk hallgatók, akik egyébként hasonló cipőben vannak, és kérdezik, hogy te is futottál, vagy ti is futottatok ugye valakivel, Hunorral, aki itt van velünk. Hello, Hunor, jó reggel, ciao. Sziasztok, jó reggel. Hello, Hunor. Szia. Segíts nekünk, te abszolút nem látsz, vagy gyengéllátó vagy? Én gyengéllátó vagyok, ez a vicces kategória, mert hogy sötétben nem látok csak fényeket, úgyhogy szürkület után már fehérbottal járkálok. Egyébként meg napközben az irodában fehérbott nélkül, számítógép előtt, bár felolvasó szoftverrel, szóval ilyen a gyengéllátó kategóriában is a mindenfélébe beleesek. De egyébként az egyik számára 8, a másik a 4%-ot látok, ami ilyen számszerűsíthető. Ezek tulajdonképpen akkor fények, árnyékok, tehát hogy lehet ezt definiálni nagyjából? Mert azért a 8 és a 4% az ugye hát baromi kevés, csak hogy ezt értsük. Egyébként igen, ez így kevésnek tűnik, de azért mondjuk nagyobb feliratokat távolról is látok, arcokat felismerek, sőt, tehát tudok egyedül közlekedni mondjuk napközben, azért néha egy-két oszlop megviccel, tehát van, hogy rájövök, hogy ki kéne nyitni a fehér botot. Jobb, nem nyitott ki a fehér, nem használsz fehér botot? Használok, tehát hogy használok van nálam, mindig itt van a zsebemben, és amikor kell, akkor kinyitom. Hát volt már, hogy télen mondjuk az őrsvezérterén, amikor sötét volt kint, ugye délután, akkor fehér bottal elmentem az aluljárónak a széléig, szépen leslattyogtam fehér bottal, összecsuktam, átmentem a másik felére, megint kinyitottam, mentem föl, és akkor így néztek, gondolom, hogy mekkora mókamester, mekkora mókamester, biztos kamuzik. Hát az egyetemen te ezzel szórakoztál, ahogy mesélted ott nekem, nem? Ezt a sztorit. Hát nekem ott lett igazából egyértelmű, hogy ezt alkalmazni kell, mert sokáig nem nyitogattam ki a fehér botot, és nagyjából faltól falig közlekedtem. De hiúsági kérdésből? Nem akkora buli. Hiúsági kérdést jelentem, és azt mondod, nincs rá szükségem, megoldom. És ezért nem nyitottad igen, ki? Hát azért, igen, tehát 18-9 évesen az emberben van még egy ilyen, hogy hát nem áll, hogy most akkor én különbözök a többiektől, és most ezzel a fehér botta kelljen szórakozni, aztán az ember rájön a saját kárán, hogy lehet, hogy az egyszerűbb. És mikor ötödször estél le a lépcsőn, akkor mondtad, hogy na jó, oké, Hunor, elég volt, mondtad magadnak. mindenki azt hitte, hogy még a tegnapi buli van bennem, de egyébként nem. Ez a Hunor nagy móka most, nézzétek, hogy gurul a lépcső. Figyelj, Hunor, tök jó, hogy beszélünk, segíts nekünk. Hogy történhet az meg, hogy Steve Wonder ilyen teljesen természetesen oda nyúl egy elhajló mikrofon állványhoz, amit Paul McCartney föllok a vállával, és oda nyúl, és felegyenesíti, vagy hát legalábbis a mikrofon állvány irányába nyúl el, fogja meg, vagy valaki aztán megfogja, és felegyenesíti. Hát ezt találgatjuk, hogy mi lehet ez, hogy történhet egy ilyen szét? Tehát hallja, vagy atmoszférában nektek felerősödik mondjuk a hallásotok, és ő hallhatta, hogy eldől a mikrofon, vagy távolodik a hangja? Hát az mondjuk egy érdekes dolog, hogy én is néha egyszer-kétszer előfordult velem, hogy megálltam egy oszlop előtt, úgyhogy nem volt mondjuk ott a kezemben, és tényleg ott volt előttem, tehát hogy a hallásodat hozzá tud szokni elég sok mindenhez. Nekem van egy spanyol ismerősöm, aki konkrétan úgy sétál fehérbot nélkül tök vakon, hogy a hangok alapján, ahogy visszaverődik a hang a különböző tárgyakról, azért nagyon sokáig kell gyakorolni, meg nyilván lehet fejleszteni. Na, de akkor folyamatosan fütyülsz, vagy beszélsz, vagy tapsolsz, és akkor a visszajövő hangot igen, nézed igen, meg? Igen, szokott csettegni a kezével, hallgatom, meg a nyelvével, nem tudom, és akkor, ahogy visszajön a hang, abból meg tudja állapítani, hogy mi van előtte, és így tud közlekedni, de azért viszonylag kevesen vannak. Én azt lehet tudom képzelni egyébként, hogy a TV ezt úgy abszolválta, hogy ha visszanézitek a videót, én mondjuk nem láttam, de hogyha azt érzékelte, hogy a McCartney fellöki, tehát hogy hallotta, hogy ott meglöki, és tudta, hogy ott van mellette, akkor mondjuk elnyúlt érte. Na jó, de tehát miért balra irányba nyúl, érted? Nyúlhatott volna jobbra is, tehát annyira határozottan abba az irányba nyúl, amerre dől a mikrofon. Döbbenet egyébként, mert ugye ő hallhatta, hogy távolodik a hangja, kvázi, ha van egy fülmonitor a fülébe, és hallja, hogy atmoszférában tényleg távolabb kerül a mikrofon, mint amikor elhajolsz és máshogy beszélsz, de ő abba az irányba nyúl, balra nyúl, és fogja, és bejön. Fogja meg a mikrofon. De egyébként száz. Igen, én is szoktam néha ilyet csinálni, hogyha tudom, hogy mi van a környékemen, akkor hogyha én okozom főleg nyilván, de hogyha ő tudta, hogy a McCartney ezt tényleg fellökte, akkor lehet, hogy automatikusan arra nyúlt, és pont mákja volt, elkapta. De ebben nem biztos, hogy látta. Figyelj, te jársz olyan helyekre, amit egyébként nem látsz, de érdekel, vagy tetszik az atmoszférája. Most nyilván nem egy koncertre gondolok, mert ott a hallás az legalább akkor élmény. De Steve Wonderről például köztudott, hogy kosármeccsekre jár, és ő ugye teljesen vaknak mondja magát, tehát nem is látássérültnek, kosármeccsekre ül az első sorban, és vannak róla olyan felvétek, hogy balra-jobbra követi a meccset, és hát úgy néz ki, mintha nézni azt, hogy mi történik a pályán. Nyilván hallja, hogy most éppen bal oldalon van a csapat, vagy jobb oldalon van a labda, de előszeretete jár kosármeccsekre, és az első sorba ül. De mi a cimboráimmal rallira szoktunk járni, úgyhogy és ott is próbálunk minél előrébb kerülni, hogy közelebb kerüljünk az autókhoz. Úgyhogy igen, tehát igazából az élmény. De te ott nem látod, hogy mi történik a pályán? Hát mondjuk egy kosármeccsen én például nem látom, de ez biztos én is ugyanúgy követném. Bár majd mondjuk azt nem tudom, hogy Stevie, aki egyébként meg soha nem látott, mondjuk akkor ő miért követi. Tehát azért miközben felnősz, azért, hogy ha láttál valamit, akkor másképp reagálsz a dolgokra. Aztán úgy nem jól elmondani, hogy én régebben sokkal jobban láttam. 70-nel bringáztam domboldalon kiskoromban, és nem okozott gondot, hogyha valaki kilépett elém. Most már 70-nel domboldalon, jó, Hunor, attól most, hogy ez egy rádióműsor, még nem kell túlnézni. Volt az legalább 35. 70-nel mentél a domboldalon. Lefele, gurul, mountain bike-a jött le. A világbajnokságokon is kéne. Tehát arra gondolsz, hogy máshogy érzékeli a valóságot az, aki útközben vesztette a látását, és nyilván teljesen más annak, aki mondjuk vakon született. Így van, illetve hogy nem másképp alakul ki a mozgás kultúrája, illetve az, hogy reagál a dolgokra. Tehát nekem mondjuk, hogyha találkozunk sötétben, ahol semmit nem látok, akkor is a hangod irányába mozdítom a fejemet, és rád fogok kvázi nézni, mert hogy azt szoktam meg, hogy a másik szemébe nézel, aki soha nem látott semmit, neki ez nem alakult ki. Tehát nekem talán ez lenne inkább a furcsa, hogyha a Stevie nem látott soha semmit, akkor hogy alakult ki benne az, hogy folyamatosan tartja ezeket a kontaktusokat, akár a labdát követi, akár gondolom, akivel beszél, ránéz, de ettől függetlenül lehet, hogy tényleg kivételes valaki. Igen, hát ugye azt mondják nála, hogy nem születésétől fogva látássérült, hanem egy későbbi gyerekkori, olyan fiatalkori komplikáció következtében tulajdonképpen teljesen elvesztette a látását. Nálad egyébként mikor kezdődött a dolog úgy, hogy kezdted el elveszíteni a látásodat? Hát én, nekem ez velem született történet, hogy másfél éves koromban jöttek rá, hogy valami nem stimmel, amikor sötétben vagyok, akkor mindenre neki megyek, egyébként meg úgy jól le vagyok a világban, aztán olyan 18-9 voltam, amikor elkezdett romlani. Abban is egyszer véletlenül közben is értettem, hogy a jobb szememmel már nem tudom olvasni a betűket, az úgy meglepő volt. Úgyhogy nagyjából ilyen, hát az egyetemi évek környékén. És akkor eljött az a pillanat, amikor azt mondták, hogy figyelj, Hunor, fél éven belül, egy éven belül a látásod 90%-át, 95%-át elveszített, készülj erre föl, vagy kezdj el erre felkészülni? Nem, ilyen nem volt igazából, csak én vettem észre, hogy hát ez már tulajdonképpen megtörtént. Ugye én az 50%-ról szépen lassan estem vissza az egyik szememre 4%-ra, de én addig azt gondoltam, hogy jó, hát aki 4%-ot lát, az annyira kevés, hogy hú, hát azzal nem lehet mit csinálni. Közben meg most látom, hogy hát, de hogy nem tök jól lehet ezzel lenni. Tehát, hogy lehet Ferivel jókat futni, meg snowboardozni, meg mindenféleket kipróbálni. És nem létezik olyan számodra, hogy rossz csaj? Na, egyébként így van. Mondd, figyelek. Van egy jó cimboránk, aki rendszeresen, de egy biztos, hogy volt ilyen, amikor azt, hogy hű, de jó feneke van annak a csajnak, és mondtuk, hogy tényleg jó feneke volt, csak nem csaj. Ne, tényleg. Igen, és mondtad neki, hogy igen, a csaj is rossz. De akkor például fölértékelődik a hang, nem neked? Az intonáció, a hang, hogy milyen hangja van, de abban neked sokkal több információ van benne. Vagy sokkal többet le tudsz szűrni, mint valaki, aki látó. Igen, azt szokták mondani, hogy jobb a füled, de a füled nem jobb, csak megtanulsz jobban figyelni rá. Tehát igazából inkább erről van szó, hogy kialakul az, hogy oda teszed a hangsúlyt meg a fókuszt, és ezért apróbb dolgokat is észreveszel. Valószínűleg így van ezzel a térhallással is, hogyha ha valaki, sőt volt azt hiszem a Kolumbiai Egyetemen egy professzor, aki elkezdett ezzel, nem hitte el, és ezért sötétben elkezdett tesztelni és kísérletezni magán, és 2 év alatt eljutott odáig, hogy meg tudja mondani sötétben, bekötött szemmel, hogy hány oszlop van előtte, ahogy itt sétálgat, tehát ugyanígy kialakította magában ezt a fajta figyelme. Hát igen, gondolom, hogy az érzékszervekben egyszerűen felerősödnek. Tehát, hogyha valami kiesik, vagy valamit nem tudsz használni, akkor a többi, a tapintás, a szaglás, a fül, a hallás, az egész egyszerűen felerősödik. Tehát a pécsiek, debreceniek edzenek, nem sokára hallhatják a Rádió 1-et. Erre egyébként van egy nagyon jó vicc. Na. Hogy hát ugye akinek a látása rossz, annak rossz, meg a hallása jobb, akinek ugye a hallása rossz, annak a látása jobb, de az biztos, hogy akinek az egyik lába rövidebb, annak a másik hosszabb. Olyan jó, hogy nektek ezt így lehet, azt én elmondom, akkor holnap megírják, hogy a Balázs a vakokon röhögött. Közben nem, hát ez az amerikai és mindenki. A vakokkal. A vakokkal, igen, hogy de teli szája lehet ezen, mert ti ezen ugyanúgy nevettek, és hát ez egy fontos dolog, hogy az ember tudjon a saját élethelyzetén, és hogy ne vegye ezt gúnynak. Hát ez benne meg, aztán ez abszolút nincsen. Annak idején mi beszéltünk erről, amikor ugye a Mikulás futáson először futottunk együtt Hunorral és a barátaival, sportársaival együtt, hogy ez egy nagyon kellemes meglepetés volt, hogy nem kellett tapintatoskodni, tényleg nem ilyen picit megzuhant, picit depressziós, picit savanyú és picit ilyen életunt emberekkel találkoztak, hanem mindenki iszonyatosan jó fej volt, tök jó humoruk volt, vették a lapot, röhögtek egymáson, magunkon, együtt velünk, tök jó volt az egész, tehát hogy ők egyáltalán nem olyan emberek, mint amelynek sokszor elképzeljük őket. Ugyanolyan emberek, mint mi. Igen. Azt írja Szala, bocsánat, hogy élt egy fekete srác, aki vak volt ugyan, de nem használt botot, csattogott a nyelvével, és így közlekedett. Már nem érde a YouTube-on fenn van, félelmetes, hogy miket művel egyébként. Ben Underworld volt a neve. És hogy úgy a visszajövő hangból ő is, amit te is mondasz, Hunor, hogy egész egyszerűen úgy tájékozódott. Jó, mit csinálsz most éppen egyébként? Éppen indulok be az irodába, bármelyettől kezdődött volna egy megbeszélés, szerintem a főnök megbocsátja, úgyhogy megyek be dolgozni. Kend ránk, hogy föltartottunk, jó? Van bizonyíték, szerintem hallgatja. Egyébként igen. Hunor, nagyon köszi, ciao, vigyázz magadra. Köszi szépen, királyok vagytok, sziasztok. Hello, szépen. Ciao, hello. De jó arc volt. Halál jó fej. Nagyon jó, tényleg. Igen. Megnézem ezt a Ben Underworld-et, fönt van a YouTube-on. 4 perc, pontosan 9 óra jönnek Anitától a legfrissebb hírek, aztán itt vagyunk. Közeledik az év számomra legboldogabb napja, a Valentin nap. Hogy miért nem szakad rád a mennyezet? Álságos. Viszont mi foglalkozunk a hallgatóinkkal, mert egy hosszú hét után majd egy pasi és egy lány, akik még soha nem találkoztak egymással és soha nem látták egymást, elmennek majd egy vakrandira. Egy bemutatja a reggeli show Valentin napi vakrandiát. Balázs, Feri, Jani a következő 2 hétben összehozza az álompárt egy igazi vakrandin. Jelentkezz te is a valentin@radio1.hu-ra. Küldj egy rövid bemutatkozást fényképpel, és várd, hogy a reggeli show téged válasszon ki a vakrandira. What are you waiting for? február 17-től 19-ig. Utazás az új Renault Scenic-kel a Renault Budapest márka kereskedéstől. Helyszín a Miskolc-Szapolcai Avalon Park luxus szállodája, az Avalon Resort & Spa. Hogy mindig pontos légy, páros Skagenkaróra szert a szexárdi Barsi Óra szalontól. Édes pillanatok minden játékosnak, egy Csokogarden desszert és egy csokorvirág. Az első éjszaka után brilliáns aranygyűrű a smukkékszertől. Egy hosszú hétvége, egy álomautó, egy pár. És a végén egy kis furúja. Találd meg az igazit, te kis hamis. Ez vár rád a Vakrandin, a Rádió Egyen, a reggeli showban. Here we go! És most, hölgyeim és uraim, öveket becsatolni. A Rádió Egyen folytatódik Magyarország első számú reggeli műsora. A mikrofonnál a hazai rádiózás legnagyobb sztárjai, Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. Ez a Morning Show sztárjainak új műsora. A reggeli show. 9 óra után 10 perccel. Jó reggelt, drága Rádió 1 hallgatók, itt vagyunk, és folytatjuk. Még van egy óránk. Csináljuk egy parádés 50 percet, srácok, oké? Okay? Na, és akkor nézzük a közlekedést. Azt mondja, hogy... Mi van, leért a negyedik kávé? Nem, szerintem ma nem volt semmi gond. Nem, ma nagyon, ma nagyon flott voltál, meg kell dicsérjenek. Automatázni, azt is elmondom. Ezeret, ne felejtsd el. Amikor átlagos vagyok, akkor is magasan az átlag fölött hozok az átlag. Harsányi Leventéhez képest, érted? Egy év alatt nem mond egy poént sem. Egy gyenge fél órában, egy gyenge fél órában jobb vagy, mint a 80%, aki mikrofon mögött. Jó, de olyan modoros, mint egy élő jókai összes. Így van, igen. De nem, ma tényleg nem voltál fos. Azt mondja, hol száll? Azt mondja, hogy az Ülőúton Pestlőrinc irányában a Pöcsös utca és a határút között trafiznak a rendőrök. Ági, köszi, hogy elküldted. Sopronban szállingozik a hó, de az utak szárazak, és jó hír, mert elsőre beparkoltam farral. M3-as autópályán Pest felé a Görbeházi pihenő előtt, ahol az M35-ösről le lehet csatlakozni. Rendőr trafizik egy Astrából, úgyhogy legyetek óvatosan, köszönjük. A közlekedési hírek támogatója az Autóbarát csomagolású dobozos Orbit. Érkez frissen az Orbittal. Na gyerekek, mutatjuk a napslágerét, tessék figyelni, ha valaki még nem tudja, hogy ez egy játék, nettó 30 000 forintot lehet nyerni 10 és este 8 óra között, bármikor, ha meghalljátok azt a dalt, amit mindjárt megmutatunk, tudjátok a dal előadóját, a címét és a szlogent, a rádió szlogenét értelemszerűen, tehát nem a dal szlogenét, nem a Roxy-ét, nem tudom, tehát nem tudjuk el a rádió szlogenét, adásba kerültük, bemondjátok, nettó 30 000. Jó, minden nap változik, tehát már nem a tegnapit kell mondani, van egy új, 10 után bármikor, ha meghalljátok ezt a dalt, akkor próbáljátok gyorsan adásba kerülni, és nyerhettek nettó 30 000 forintot. Ez ma a napslágere. Ha napközben meghallja, hívja tizedikként a 0620-3-111-111-et, és öné a 30 000 forint készpénzben. Wow, Calvin Harris, My Way, ez egyébként a dal címe, és Calvin Harris az előadó, ugye értelemszerűen nyilván 30 000 forint, hát az nagyon szép, közeledik az a Valentin nap, egy nagy bevásárlás, még akár egy egyészakás wellness hétvége is egy olcsóbb szállodában. 25-30 egy szoba, kis túlzással, hát a nagyja megvan, a nagyja akár meg lehet, egyedül így van, egy ágyasba. De csak a Valentin miatt. Nem, csak reggelibe. Biztos van Duna Dörd. Igen. Na, és nekünk is van egy játékunk, amire nem sokára zárjuk a jelentkezés, de még van idő. Egy vakrandi életetek egyik, hát azt gondolom, hogy talán nem túlzás azt szállítani, hogy egy nagy kalandja lehet, ha szinglik vagytok, hogy a Valentin ne csak a párokról szóljon, és a negédeskedésről és a szerelemről, ezért kitaláltunk már évekkel ezelőtt egy játékot, amikor is szingli találkozik majd szinglivel, értelemszerűen reméljük, hogy szingli, de ezt rábízzuk. Ugye lesz egy pasi, aki jövő héten minden nap adásban meghallgat majd egy női versenyzőt, egy résztvevőt, és pénteken eldönti, hogy a hangja alapján, a kisugárzása alapján, de legkevésbé a látottak alapján, mert hogy ők nem látják egymást, és nem mutatunk meg nekik képet egymásról, kiválasztja, hogy kivel szeretne elmenni egy vakrandira. Miről szól a vakrandi? Egy luxus szállodában, amit mi adunk, egy wellness hétvége, egy gyertyafényes vacsora, wellness, masszázs, spa, jacuzzi, kirándulás Miskolcon, ugye az Avalon Parkban. Így van. autót adunk, üzemanyagot adunk, még teszünk rá autópályamatricát is. Az autókkal az nem a gokártokat értjük, amikkel majd egyébként. Mehettek a hétvégén Orbaszájba. Mi van, gokártozhattok, romantikázhattok, kirándulhattok. Igen. És az a hétfőn visszahívjuk a párt, hogy volt-e kémia, mi történt, és sikerült egymásra hangolódni. Szerintem, aki szingli, egyszer egy ilyet kipróbál. Max, azt mondod, hogy nem történik semmi. Nem történik semmi, rátok van bízva. Nincs semmi, erőszak. Így van, semmi. Mehetek a gókártokkal is, Orbaszájba, meg a gókártok nélkül is. Így van. Pénteken, jövő héten pénteken már úgy autóba ültök. Tehát fontos, hogy olyan jelentkezzen, aki ráér, megérkezik a pasi a házatok elé a kis bérautóval, beültök, és irány Miskolc. Onnantól kezdve pedig tényleg rátok van bízva. Jó, valentin@radio1.hu, ez az e-mail címünk, és fontos, hogy egy rövid leírás mellett fotót is küldjetek. Igen, nem mutatjuk meg egymásnak, tehát a jelölteknek a fotót, csak hogy mi tudjuk, hogy mégis kijelentkezett, és hogy néztek ki. Most beszéltem a Julival, hogy mondjuk el azt üzeni, hogy a telefonszámot küldje már el, aki jelentkezik, mert egy csomó olyan jelentkezési lap van, ami rajta van minden, csak ez. Igen, az a baj, hogy az országos körözés ebben az esetben egy hét alatt nem bonyolítható le nagyon. Igen, illetve nagyon nehéz az e-mail cím alapján visszaírni, hogy jó vagy, szimpatikus, hogy bekerülhetsz, küldje el telefonszámot, tehát írjátok rá az elérhetőséget, jó? De hát azt hittük, ezt mondanunk sem kell. Tegnap csekkoltuk egyébként a felhozatalt. Te, igen, te, én nem. De te is megnézted az egyik. Egyet. Na hát. Egy lányt. Hát, és aztán két fiú. Igen, ezen egy picit meg is látom. Hogy miért borultak fel az írvara lányok. Hát azt kell mondjam, hogy egyébként... Mennék gokártozni? Kecsegtető. Persze, csak gokártozni. Igen, csak ez, érted? Igen, hát helyesek a lányok, jók a pasik, őrület van egyébként, mindenki be akar kerülni a játékba, de még ma fogadjuk a jelentkezéseket. A lányok tovább is jelentkezhetnek, de holnap már ugye mi lassan elkezdjük majd a pasit kiválasztani, hogy hétfő már adásba tudjuk tenni. Úgyhogy hajrá, jó, aki úgy érzi, hogy szeretne részt venni ebben a kalandban, az írjon nekünk e-mailt, és küldjön fotót. Valamint a hármasugrás játszanátok, lehet jelentkezni. Így van. No, mert nem sokára hívjuk a játékot. Gyakorlatilag a héten nem nyert senki a hármasugrás, mindenki elvégzett az első kérdésnél. Így van. Ez annak köszönhető, hogy kikapcsolták az internetet, és ezért nagyon feszült vagy. És olyanok a kérdések. De ennek a feszültségnek a levezetésében a pályázatokkal küldött fotók sokat segített. Egy-egy lengén öltözött jelölt, nagyon sokat dob János komfortérzetén, aki, ha, igen, de este négyig itt ül és nézi a tanulmányi munkákat. Na, mondtad, hogy kell egy kis segítség. Igen, mert nem ez a legnagyobb problémám most, hogy kikapcsolták nálunk a lehetet, hanem az, hogy az a gyerek, aki velünk jön már ideje, aki, ja, a lányom, hogy a kislány most holnap ebből log. Neki lesz holnap a kis szalagavatója. Ne, tényleg, hát az nagy dolog, hát örülünk, hát az jó. Az nagyon jó. Veletek örülök. Nehogy azt mondta, hogy nem mész el. Ugye nem azt akarod, hogy nem mész el. Mondták, hogy kell. Tehát, mi az, hogy mondták, hogy kell? A lányod szalagavatóra megy, ott kell lenned büszke apaként, felnézni rá a szó legszorosabb értelmében. Egyébként ez így azért van, mondom, szó szerint, ahogy mondod. Átvítés szoros értelemben. Virágot vinni. Gyönyörű csokrot. Virágot a virágnak. És büszkén azt mondani, hogy ő az én lányom, nézzék meg, hát milyen büszke vagyok rá. Nehogy ne menj el, mert seggbe rúgva. Kírod a saját lányodra! Hello! Tényleg, nehogy nem, elmész, ugye, nyugtass meg. Persze, elmegyek mindenki. Fölveszed a kis zakotrét, zakodat. Milyen színű? Normális? Istítóban van már a hobo stretchem. Jó. Van fekete zoknit? Nyugtass meg, hogy van fekete zoknit. Sportfelirat nélküli sima a fekete zoknit. Nem. A Muninak van két fekete harisnyája, levágtam a végüket, azt húzza fel, és zoknit néz. Jó. Fekete cipő, fekete nadrág, hangsúlyozom. Igen. Nem játszunk Michael Jackson, nem veszünk föl fehér zoknit. Jó? Tehát fekete zoknit veszünk. Nem találtam smooth cream lába. Nem. Csak neki jól állt. 6 órakor az indulás előtt létsz és küldj egy fotót, és csekkolnám az outfitedet. Jó? És kicsit még így távilag helyreigazítalak azért, hogy nem, János, nem, a telesport zöld zakó már nem, se a lila, nagyon diszkrét fekete vagy sötét színű zakóban indulunk. Rényszarvasos nyakkendő mehet? Egy vicces nyakkendő szerintem belefér, a zakóhoz hasonló színű nadrágot igyekszünk felvenni, jó? Tehát a barna kornadrág és a lila zakó üti egy próbáljuk vagy rényszarvasos, vagy borsodi sörlogós. Igen, vagy egy túi utazási irodás, tudom. Igen, és egy tollat tegyél, légy szíves a zsebedbe. Malévos. Malévos, és egy picit folyik a végés, mire odaérek már lenne, és egy kis tíltap volt a fehér inget. Igen, és 2 darab elemlámpa is lógjon ki a zsebedből mindenképpen. Jó, oké, ezt én csekkolom, ebbe segítek. Már szereztem oldalra fésületű műhajat is. Egyébként csinos legyen. De nagyon az egyik oldalról a másik oldalra, és maximum 3 szál legyen. Jó? Jó. Oké, miben kell még segíteni? Ezt megoldottuk. Van egy traumatikus pontja ennek az egésznek. Igen? Biztos ti is hallottatok róla, hogy itt a gyerekek Táncolnak. Igen! És hát, ha minden igaz, akkor... Fölkéri kaput. Bizony. Engem. Hát, te vagy az apja. Na, hát... Szóval az van, hogy én nem nagyon szoktam táncolni. De hogy ez nem nagyon szoktam, ez azt jelenti, hogy 46 éve nem táncoltam. Tehát, hogy én most itt fogják csinálni ezt a kerengőt például. Ja, nem, az mert Kolostorokban keringőt, és akkor így ott fognak keringeni. Érted? És ők nagyon régóta gyakorolják már ezt, és egymással nagyon jól megy. Kisfiú a kislánynak, jelen fordítva, kisfiú a kislánynak átölel a derekát, szépen megfogják egymás kezét, és akkor elkezdenek forogni, majd telekérek, és tele nem hányják a parkettát. Addig ez nagyon szép, meg nagyon jó, csak az a baj, hogy utána van egy ilyen, hogy abuka. Bizony. Apuka. Vagy anyuka. Apuka meghatódva lekéri a lányát, és nem hagyja ki a közös keringőt a lányával, mert egy életben egyszer van ilyen alkalom, nem a büfében alkudozik éppen egy punszeletre, nem a pogácsát tömködi a zsebébe egy ételhordóba vagy móniszatyrába, hanem büszkén oda megy és leváltja a lányát, sőt, mitől van egy rossz hírem, táncol is, és ezt nem ússza meg. Most annyi van, hogy hetek óta a virág is készül, meg mi is készülünk, hogy ha esetleg én nem tudnám elvállalni ezt a dolgot, akkor Móni fiúruhába jönne, és már hetek óta borotváljuk az óra alatt a bőrt, hogy kicsit megerősödjön a szőrzet bajuszá, és hogy ő nem válthatna engem. Nem, figyelj, húzd ki magad, Bal, csak beraktam neked, beraktam. Föl, bal kéz föl. Mindjárt Verona megfáj. Jobb kéz átkarol, bal kéz föl, csináljad. Csináld? Csináljad. Állj föl. Állj föl. Te meg valami sonkát cipelsz meg. Fogod a kezét, tartod, nem markolod a tenyerét, tedd már lejjebb, ja. Mert izé égbe vagy, így. Így. Megvártad a bevezetet. Az, hogy automatikusan segre megy. És mondogass magadba, hogy uncacca, uncacca, uncacca, uncacca, lábúj, hegy, lábúj, uncacca, nem. Van egy pont, megtanítalak szívesen keringőzni, van egy pont, hátralépsz, kis lábúj, hátralépsz, kis lábúj. A lábúj hegy, ez a magasságon miatt kell, hogy pipiskedjek? Nem, vedd fel a magasító cipődet, mint minden ilyenkor, amikor rendezvény nem érsz a 10. Majd turkál a Orbán Viktor kukájában. Ja, bocs. Na, umcaca, umcaca, umcaca, umcaca. Ez nem ez zavaró közben? Nem, ezt nem mondogatod, ezt magadban. Madon apukát megkérjük, picit halkabban umcacázzon. Köszönjük. Na, alapokkal meg, vagy holnap folytatjuk, estére menni fog. Jó, én abban tudok segíteni neked, hogy hozok neked egy tánctanárt holnapra. Egy velencei állarcot. Igen, egy velencei állarcot, hogy ne ismerjenek föl. Szóval egy jó kis... Ugye? Érted? Hát de jó. Érezd rá a zenére. De jó. Lévi Strauss, Szőketi szakeringő. Lépsz hátra a lábújhegy. Lépsz hátra a lábújhegy. Egyébként egy mozgásra épül... Tehát igen. Kapcsold be a kamerát. Barom érzem, hogy egy négy ütemű mozgás, de ha az megvan és az elsajátítod, akkor ennek megvan, hogy mikor lépsz hátra, mikor állsz lábújhegyre, mikor lépsz a másik lába, de hát te maga a mozgás nem bonyolult neked, igen, mert suta vagy, de nem bonyolult alapjelvével. Hogyha lehet egy olyan pillanatban, hogy amikor nagyon elkapom a fonalat, akkor úgy, mint az Életben maradni című filmben a Travolta, hogy így kipörgetem a virágot így a fényen kívülre, és akkor elkezdek szólózni. Lehet. Igen, viszont ott nagyon szeretnélek kérni, hogy amikor kidobtad a virágot, akkor menjél át Michael Jacksonba, és a Smooth Criminalból létsz egy részletet már, mikor egyedül vagy a pályán. Meghajolsz, eldobtad a virágot, igen? És a Smooth Criminalra átváltasz. Igen. Any of walking. Igen, és walking. You mistok már a Smooth Criminal. Igen. És nagyon előredősz, nagyon vissza. Kicsit mumbókolsz, ledobod a lábad, nyomsz egy ilyet, persze, valami szólót ne hagyják. Megkérem András bácsit, az igazgató dobjon be majd nekem egy biliárd golyót. És belefújja még 8-osnak az arcám. Elmondom, mi van. Jó. Holnap 8 óra után, igen, vendégem vagy egy tánctanár. Hozok neked egy tánctanárt, jó? Jó, meg egy borítékba tedd meg az 5 rugót is, az asztal, hogy amit reggel buktam miatt. Kicseszek veled, meg kicsit felcsillant a szemed, fiú tánctanárt hozok azért. Nem hozok ide valami brutális 28 éves szambatáncost. Tessék? Fiúval nem. Akkor miért van? Mi ez a masszív homofóbia? Nem, ez az egy tánctanár, nem kell egyből arra gondolni, hogy ott majd fogjátok egymás fenekét. Nem kell félni. Hozok egy pasi tánctanárt. Hát ő tudja neked jól megmutatni. Hát a női lépés tudja, a férfi tudja a férfi lépés. Nem hozok ide neked egy 26 éves szambatáncost. Én nem számolok el utána Mónival. Hozok neked egy pasi tánctanárt. Szépen megfogja a kis puha kis popsidat, és átmozgató jelleggel megtanítalak keringőzni. Márhogy ő, csak én közben nézem. Jó? Női táncszalárban reménykedtél? Hát igen, hívja egy südíringot, legalább le tudnám vele tesztelni, hogy talán árosugrás első kérdés. Nézd! Ott táncolsz, látod már magad? Jó lesz! Jó nyomod, János elkezdett táncolni, jó! Csak nem mindig egyfelé, jó? És azt tudod, hogy ilyenkor egyébként a többi szülő... Csak a monarchia! Ja. Tudod, hogy a többi szülő pedig vidáman, aki nem táncol, az videózik, rogyózik, tehát rogyásig leszel minden home videón. Egyébként a család, mikor összegyűlik megnézni a kis Katikát meg a kis Ibolyát, csak a háttérben te ott csapatod rettenetesen, majd 60 család videóján egyébként. Csak mondom, hogy erre lesz majd Móni, hogy mi egy körbe süzik. Ja, faszik. Tedd le azt a videót, Istenem, én nagyon remélem, sírva rögök, hogy hétfőn valaki Viberre tol nekünk egy videót. Drága hallgatók, ha ugyanazon iskolában jár a gyereketek, ahova Virág, vegyétek föl, ahogy János. Sok barátom a lőrince, megtalállak. Akarom látni, tényleg. A rettenetesen ronda 78-ban gyártott 4 gombos, 6 soros zakójában, ami a combja közepéig ér. A manzsettája az valahol az új végénél lesz majd a zakójának. Rettenetesen táncol egy XXL-es zakóban. Hosszú trottyos nadrágban, rálógva a cipőre. Persze, nyilván nem szűkített a nadrág sem. Tehát... Rálépsz a sarkat. Finoman, diszkréten lejárt sarkú cipőben. Zaras után értünk oda. Igen, zarás után értünk oda, így van. Jó. Oké, holnapra vendégem vagy egy tánctanára. Jó, ennyit tudok. Én ezzel szolidaritok veled. Holnapozok egy tánctanát 8-tól. Könyörgöm, ne legyen pasi. Miért félsz hozzá bújni egy pasihoz? Hát ez van benned? Ja, tudom, mert ez igen, tudom. Így van. Összes látens fél összebújni egy pasi. A nem tagadás félek, az valami... valami legyen már benne. Hát nekem egy gyönyörű szép nőre felkészülöm a lányomra. Az, ezért. Látod, ha átesel azon a traumán, hogy pasival táncolsz, utána már így fogsz táncolni a lányoddal. Így. Így. De így? Úgy. Így. Igen. Angolt vagy bécsit kell? Milyen keringő, tényleg tudjuk? Hogy legyen olasz vagy vadász. Ezt angol keringő vagy bécsi keringő van? Mi van, két fajta? Hát, igen. Igen. Szerintem... Mondd meg, hogy te a németet Bécs, tudod. Biztos bécsi lesz. Bécsi lesz szerintem. Jó. Azt gondolom, hogy ez ismerős, ez hallott. Umcaca. Nem hagyhatod ki, táncolnod kell holnap. Ne, én ott leszek, csak bíztam benne, hogy mit tudom én, érted? Freestyle hip-hopok. Úgy érzed, hogy ebben jó le. Holnap 8 után live-ba táncolsz, jó? Adunk live-kemet, és akkor megnézzük, hogy mire mész. Nem bonyolult. Egyébként tényleg nem bonyolult. Tehát egyszerűen én keringőztem a szalagavaton. Ha ráérzel magára a mozdulatra, akkor utána már tudod. Mert mindig keresünk a tömeget, hogy takarászba egy. Hogy bebesnézzünk. Mennyivel magasabb a lányod? Mennyivel magasabb? Hát bő 5 centivel már. Tehát magas 170-nél már. Igen, ráadásul magas cipő. Feltupírozott, glamour haj. Tehát 15. Van ilyen magasított sarkú cipőt? Hát vegyél föl egyet akkor. Csináltas, még most bemész valahova, ilyen kis cipőexpressen megcsinálják. Tetessél be ilyen fakockát a sarkadnak. Az nem rossz ötlet egyébként. Egy ilyen 20 centis betétet rakassál be. Rakassál be valamit. Tehát megcsinálják a cipőt. Már nem a sarkot emelik, hanem a betétet emelik, hogy ne látszódjon a sarkán, hogy meg van emelve. Nagyon jó. Vissza, hogy hazafelé beugrok, hanem játékból veszek egy bűvös kockát, befessük ott a feketére, aláragasztom a szikszalaggal, körbe tekered a cipőm. Úgy fogsz táncolni, mint a gólyalábakon járnál. Miért fura kopogás? Tényleg, miért nem veszel fel két rövid gólyalábad? Hosszú gatyával eltakarod, és a tipek stopogsz. Két rövid gólyaláb. És ki? És Móni majd hátulról tartja. Igen, Móni mindig táncol mögötted, és lépted, mintha bábozna. Két derékszíjjal, vagy gumipókkal. Rögzítem így az lábszáragot, és így jönnék be, hogy Virág, hol az öltöző? Miért, apa? Föl kell vennem a gólyalábakat, így nem táncolok. Hozták gumipókot, apa? Hogy mondta a Feri? Umcaca. És aztán balra eldőlsz valahol a takarásban. Lerántja a svéd asztalt. Tényleg, még egy rántással viszed a sonkás tekercset, meg a kaszinótojást, és azon meg is vagyunk. Na jó, én ezt szeretni fogom, mert mikor van ez holnap? Lehet, oda megyek. Nem tudom. Komolyan mondom, elgondolkoztam rajta, hogy beszököm és felveszlek. És azonnal megosztom az oldalamat. Igen, le. Mónit nem lehet erre rávenni, hogy küldje már át a felvételt, biztos felveszed, sírjunk már együtt. Hát mi egy család vagyunk, együtt sírunk, együtt nevetünk. Hát nézzük hogy... már meg, hogy ott tipek stopogsz a kis ízérbe. Móninak már úgyis mindegy, mi 20, élem már 25 éve együtt vagyunk, tehát neki tök mindegy, a gyereknek nem mindegy. Szóval ekkor a puttonyt azért ne cipeljen. Jó, kiblőrözöm a fejét. Igen, most éppen iskolaváltás előtt van, ezzel indítson. Látjuk apukádra. Hallottra volt az öreg. A halott virág apád úgy nyomja ember. Sztár lenne a suliban. Na jó. Így is az, de nem miatt. Ja. Elmegyünk egy picit hírezni. Jövünk vissza nem sokára, játszanátok hármasugrást, írjatok. Holnap 8 órakor érkezik egy kecses combú, gyönyörű, vékony derekú férfi tánctanár. Jó? Úgyhogy úgyhogy a holnapi nap a vég lesz. És most a Morning Show sztárjaival, Sebestyén Balázssal, Rákóczi Ferivel, Vadon Janival folytatódik a reggeli show. Ez a Megye 10 lesz, pontosan 6 perc. Oh, hello mindenkinek. Itt vagyunk a Rádió 1-en a reggeli show-val, és azon gondolkozom, hogy elmondtunk mindent. Elmondtunk mindent. Közlekedést, időjárást, mindenféle dolgot. Napslágere, Valentin játék, minden. Minden volt, igen. Most már csak umcaca. Jamuni mondta, hogy nem szalagaut, hanem ballagás. Nekem azt mondja, annyira minden. Februárban ballagna. Mit? Februárban hát, hát már úgy, igen, tehát, hogy... Most ilyenkor szalagavatók szoktak lenni. Igen, de akkor ez szalagavató? De várj, 8-os a virág, akkor meg nincs szalagavató. Vagy akkor már mi van, ez? Mi? Februárban nem balla, hát februárban nem hova balla. Hát 8-ban májusban vallagás. Mi ez a proli vircsaft? Tök jó, hogy mész valahol holnap, ahol ott lesz a lányod, de alapjában nem tudod, hogy anya, nézd már meg a meghívót, mit írtak rá. Ballagnak februárban. Nem június. A dátum. Szóval van. Tényleg. Nézd már meg, hogy hova mész holnap. Ott lesz a lányod egyáltalán? Tényleg? Lehet, hogy ez csak egy csapda. Nem lehet, ez országos krémes találkozó lesz? Vagy valami, az országos cukorimádók országos szakszervezete tart valami fesztivált, ott te leszel a desszert. Felszolgálnak téged egy ilyen ezüst tálcán betolva. Az Islerzabálok megyei szervezete éves közgyűlésén lesz, vagy tombola tánc. Évfélkor megkívtek egy sima tombola sorsolása, nem lehet? Na, mind, hát tudd meg azért, hogy mit csinálsz február. Nem tudom, hát én legalábbis májusban ballagtam. Hát a fene se tudja. Ez a mai iskola rendszer, érted? Hát ki tudja, mit csinált a Hoffmann Rózsa. Mit tudom én, érted? Hát szerintem is zavarban van. Annyi minden hozzányúlt, és annyi mindent elcseszett. Hát lehet, hogy februárban ballagtatja már diákokat pár éve, mit tudom én. Ne, mindig össze vagyok zavarom, hogy ezek az apai kötelezettségek van. Most is aláírtam például egy jegyét ebben a fél évben először. Tehát, hogy ezért bátor. Ugye? Azért kérdezd meg, hogy merre van az iskola. Mindenféleképpen, nehogy ne. Nehogy egy STK-ba üljél be a harmadik emeletre, érted? Majd megkérdezem a Demjént, hogy tudja, merre van az iskola. Peti tudja, szomorú. Hát, na játsszunk már is itt, hogy hallgatom. Hármas ugrás. A Morning Show sztárjaival a reggeli showban a Rádió 1-en. Felkészültél? Akkor fuss neki! Halló, jó reggelt! Sziasztok! Szia! Hello, Nóra! Honnan hívtál minket, Nóra? Most jelenleg Budapestről. Budapestről? Mit csinálsz? Tanulsz, dolgozol? Mit tanulok? Mit tanulsz? Növényorvos megtanulok. Oh, de jól hangzik. Jézusom, már volt egy növényorvos. De jól lett volna, hogyha azt mondod, hogy tánctanárnak tanítasz, mert így a hangod alapján így... Nem beszéltünk már növényorvosként veled, Nóra? Nem? Még, hát igen, de még a klasszon. A klasszon? Jaj, de jó, hogy követsz minket. Már úgy pozitív értelemben mondtad. Tehát ez tök jó, hogy törzs hallgatónk vagy. Igen. De jó, hát ennek örülünk, jól van. Figyelj ide, azt nézem, Nóra. Jó, menjenek a kérdések, milyenek, Jani, hogy sikerült? Figyelj, most az első kérdés már annyira egyszerű fapados lehet, hogy mennie kell. Jó, hát itt tanulónak menjük. Ez egyetem, ugye? Igen. Egyetem. Na figyelj, így szól az első kérdés, mondom. Azt mondja, hogy hívták azt az ókori hadvezért, aki elefántokkal kelt át az Alpokon? Ez nagyon könnyű. Húha. Jaj, ne csináld. Hát, ezért. Aha. Hannibal? Így van. Abszolút igazad van. Hannibal Lecter. Menjünk tovább. Tovább menjünk? Igen, mindenképpen. Mindenképpen, persze, jól ment az első. Melyik amerikai akciófilmmel játszott egy Sean Connery, Nicolas Cage és Ed Harris? Melyik ez az amerikai akciófilm? Szereted a filmeket? Igen. Milyen típusú filmeket nézel? Romcsis. Hát igazából akciófilmtől kezdve horrorfilmig bármit. Ki volt a harmadik? Sean Connery, Nicolas Cage? Sean Connery, Nicolas Cage és Ed Harris. Egy börtönszigeten játszódik. Na jó, ezt már kiskorában is táplálkozási zavarai voltak, nagyon nehezen ült le a vacsora, ez is mindig mondták, hogy Ed Harris, Ed. Én még láttam, a szikla. Hetteg a szikla. Így van. Nagyon vékony volt, és mindig a szüleim mondták, hogy Ed Harris, Ed, de Harris nem evett soha. És a haverja, aki nagyon érdeklődött az állatkéren, mindig kérdezgette, hogy minélnek a kecskék, minélnek, és mondták, hogy Sung Lonet. Na, mi legyen a harmadik kérdéssel? Milyen jellegű? Megmondom neked, milyen jellegű zenei kérdés. Uha. Nehéznek számít. De nem tudom, hogy milyen nehéz, csak kéne dönteni. Menjünk. Így van. Így szól a harmadik kérdés. Melyik legendás énekes otthona volt Graceland? Jaj. Ez a legendás énekes. A leges-leges legnagyobb. Akkor halt meg, amikor születtem, tehát lehet, hogy én vagyok az ő inkarnációja. Hát így a hajad alatt. Elvis Presley. Honnan? Mi segített? Hát a Google a barátom. A Google a barátom. Az. Az nagyon jó. Ügyesen és halkan használtad. Jó. Ügyes voltál. Megvan az ajándékcsomag, plusz van egy nyereményed. Figyelj, hallgass, megmutatjuk. Jó, figyelj. Jó, rendben. Az önnyereménye egy családi belépőjegy a The Champion Interaktív Sport Élmények Expóra a Millenárison. Na, mit szólsz, még ide is elmehetsz? Nagyon szuper, köszönöm szépen. Örülünk, átverekedted magad ezeken a kérdéseken. Így van, végre én voltam az első héten, akinek minden ment. Jól van, jól van. Csies, mert ahogy hallom, influenzás a tulipán. Jó, megnézem. Taknyos lett az oroszlán száj. Puszi, ciao. Szia. Hello. Hello, hello, hello. Na jó van. Oké, mutatjuk, hogy mi történt velünk ma reggel. Több témánk is volt. Elmeséltem, hogy kezdek elhűlni egész. Egyszerűen nincs más, leépülök, tegnap pénzt vettem ki az automatából, és kivettem a kártyát, majd ott hagytam a pénzt. És arról beszélgettünk, hogy mi a fenét csinál ilyenkor az ember, hogy tudsz-e panaszkodni, nem, mi van, ha utánad valaki elvette, nem vette, hogy tudod megtalálni az illetőt. Hát 8:50 volt a deadline, de nem hozta vissza, úgyhogy... Úgyhogy már nyomon vagyunk. Már nyomon vagyunk, így van. Szóltunk olyan embereknek, akik nálunk messzebb ér el a kezel, hogy találják meg az illetőt. János pedig lement egy automatába, és kipróbálta, hogy ha lekérünk pénzt, de ott hagyjuk, akkor mi történik? Panaszkodhatunk ilyenkor a bankunknál, hál' Isten nálunk okosabb hallgatók megírták, hogy mi ilyenkor a lehetőség, és hogyan kiné lehet reklamálni. Ha valaki esetleg nem hallotta volna a megszólást, nem lőjük le a poént, hallgassátok meg! Így van, ez volt az egyik része a reggelnek, a másik pedig egy érdekes videó Stevie Wonderről, mert Stevie lenyilatkozta nem olyan régen egy amerikai bulvár magazinnak, hogy idén ő nagy dolgokat jelent be a látásával kapcsolatban, és felfedi az igazságot, és ez a bulvár magazin a hír kapcsán csatolt egy videót, ami 2 évvel ezelőtti, és ebben a videóban tisztán látszik, hogy Paul McCartney és Stevie Wonder együtt énekel, amikor is Paul McCartney elmegy Stevie Wonder mellett, föllökvén a mikrofon állvány, Stevie pedig a világ legtermészetesebb módján utána nyúl a balra eldőlő mikrofon állványnak, megfogja és fölegyenesíti. És hát nyilván elindultak az összeesküvés elméletek, és mi is elkezdtünk boncolgatni, hogy mi van, ha egyébként Stevie Wonder egy jól kitalált marketing fogás alapján leleplezi, hogy egyébként jól lát, és ez a videó is bizonyítja, hogy lebukott. Eddig lehet, hogy csak Paul tréfált. Pacsit, Stevie, és tovább. Így van. Aztán telefonált Hunor, akit ismertetek egy futóversenyről. Igen, Hunor. Gyengélátó, hatalmas fazon, őt faggattuk a vakok és a gyengélátók életéről, hogy milyen nehézségekkel szembesül. A maga egyébként önironikus módján nagyon helyes történeteket mesélt. Jól kezeli, így van. Úgyhogy ennek már is a nap legjobb pillanatai. Good morning! Yeah! Ez itt a reggeli show, a Morning Show sztárjainak új műsora, a Rádió 1-en. Na már is hívjuk a naphallgatóját. Ha mondja, hogy reggeli show, akkor övé a ajándékcsomag. Mindjárt meghallgatjuk, hogy mondja. Szegedi Laura. Hello, jó reggelt, reggeli show. Az, hát azok vagyunk, csak... Mondjuk intelligensen bemutatkozol. Nagyon szépen, igen, bemutatkoztál, Laura, hello. Igen. Jó reggelt. Jó reggelt, hol hallgatsz minket, Laura, merre vagy? Szegedről. Szegedről. Applikáción? Applikáción. Hát akkor ott még a Best of ment, azért nem számított arra, hogy mi vagyunk. Igen. Nem, még pont azt hallgattam, igen, kis közlekedett elcsörögni. Mindig mondjuk, hogy aki applikáció hallgat bennünket, az vigyázzon, mert már előbb csörgünk, mint ahogy adásba oda kerül. Azt írtad nekünk, Stevie Wonder új száma, I just call to say I love you. Köszönjük szépen. Röhögtünk, jó volt. Laura, te vagy a naphallgatója, csak nincs sajnos ajándékcsomag. Na, pedig sajnálom, jó. Köszönöm, így is örülök, hogy beszélhettem veletek. Puszi.